สายนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมพูดเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับเขาอย่างที่เกริ่นไว้นะครับคุณชันฮะถือว่าเป็นนักเล่าเรื่องผีคนหนึ่งที่ผมพูดเลยว่าหลอนน่ากลัวตื่นเต้นมากๆวันนี้นะครับเขาก็นะครับให้เกียรติผมนะมาแบ่งปันประสบการณ์สยองขวัญที่เขาเนี่ยไปเจอมาส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับคูฟังพร้อมหรือยังครับถ้าคูฟังพร้อมแล้วนะครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันนะฮะเรื่องของคุณชันนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่คลองหลังบ้านคุณยายครับผู้ฟังในจังหวัดพิจิตรนะครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้ประมาณสัก11ปีแล้วนะครับนะคุณชันให้ชื่อเรื่องนี้ว่าหลังบ้านยายครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณชัน สวัสดีครับพี่เก่ง ครับผมคุณชันได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหม ชัดครับ นะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยวันนี้พอเห็นด้านนอกส่งข้อมูลมาว่าคุณชันโทรศัพท์มาเล่ากับผมผมแบบโอ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยากฟังมากเลยหลังที่ฟังคุณชันเล่ามาหลายเรื่องมากนะยังไม่มีโอกาสคุยกันเองสักครั้งหนึ่งนะถือว่าเป็นการต้อนรับในการพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญครั้งแรกซึ่งกันและกันนะ ครับพี ่นะฮะตอนนี้ชันโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย จากอำเภอวังน้ำเย็นครับจังหวัดสระแก้วครับเมื่อกี้ผมเพิ่งวิ่งออกมาจากป่าเลยพี ่ฮะวิ่งออกมาจากป่าไปทำอะไรในป่า พอดีว่ามีชาวบ้านเขาแจ้งว่ามีคนชอบเอาฐานพระภูมิเก่าๆกับชุดไทยเก่าๆไปทิ้งไว้ในป่า หรอ ใช่พี่เคลียร์กันเสร็จเมื่อกี้นี่เลย เฮ้ยทำไมชอบเอาไปทิ้งในป่าทำไมไปทิ้งไว้ริมถนนอย่างที่เราเห็นน่ะ ตอนนี้ทั้งทิ้งทั้งริมถนนก็ไม่ได้ครับ อ๋อเหรอครับอืมก็คือผิดกฎหมายเหมือนเอาขยะมาทิ้งแบบนี้นะอ๋อฮะ คือเมื่อกี้กำลังฝากเรื่องกับพี่ตั้มอยู่ตอนแรกอ่ะแล้วคือทางน้องผมอ่ะเขาบอกพี่มีงานด่วนผมเข้าไปขับรถไป ครับ คือรถจะจอดได้แค่หน้าป่าพี่แต่เราต้องเดินเข้าไปอ่ะ รอฮะเดินเข้าไปไกลปะ ประมาณ4 โลอ่ะพี ่ มาถึงอ่ะเพิ่งออกมาถึงวิ่งเลย โอ้โหถ้า4 กิโลกับป่านี้ผมพูดเลยว่ามันไกลมากเลยนะ ไกลครับแต่ว่าคือมันเป็นป่าหลังหมู่บ้านเป็นเขาหลังเขาหลังหมู่บ้าน เออเพราะพวกพี่เคยเข้าไปเดินป่าเหมือนกันตอนกลางคืนไปบ้านล้างกลางป่าถึงแม้ว่าระยะทางมันจะไม่ไกลมากไม่ถึงกิโลนะแต่เขาใช้เวลาในการเดินเท้าเข้าไปเนี่ยก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะ คือเมื่อก่อนน่ะหนักกว่านี้พี่แต่ตอนนี้คือเราทำทางเข้าไปครับมันเลยง่ายกว่าน ะฮะแต่นั่นคือนะตอนนี้เคลียร์กับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยครับ อ่ะเดี๋ยวพี่จะมาถามตรงสุดท้ายว่าทำไมถึงชาวบ้านถึงเอาไปทิ้งไว้ตรงในป่านั้นดีกว่านะครับแต่เราวก เข้าครับผม วกกลับมาเข้าเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญของเราก่อนดีกว่าชันนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไป11ปีในบ้านของคุณยายในจังหวัดพิจิตร ใช่ครับ นะฮะเรื่องราวเป็นไงชันไหนลองเล่าให้พี่ให้ครูฟังหน่อยสิครับ คือเรื่องนี้คือมันเป็นช่วงปิดเทอมตอนนั้นผมอายุ15 ครับ ผมไปกับน้องสาวกับอาป้าผมคือผมอ่ะคือช่วงปิดเทอมจะไปเล่นที่พิจิตรจะไปเล่นที่สะพานหินนะครับจะไปเล่นแถวนู้นบ่อย อำเภอสะพานหินใช่ป่ะ ใช่ครับ อ่า คือจะบอกว่าลักษณะของบ้านคุณยายจะเป็นบ้านสวนมะพร้าวครับ ครับ สวนมะพร้าวก็น่าจะรู้กันนะครับเพราะมันจะมีคลองตัดหลังบ้าน อ ่ะคลองตัดเพื่อให้คนในหมู่บ้านเอาน้ำตักใช้เข้าสวนกันอ่ะ ครับ แต่มันจะมีคลองหนึ่งที่ตัดจากเส้นบ้านหลังบ้านยายของผมอ่ะมันจะมีคลองหนึ่งประมาณ500 เมตร อ ่ะมันจะเป็นคลองน้ำที่แบบจะเป็นคลองน้ำใสๆแต่จะเป็นคลองน้ำที่ทางหมู่บ้านเอาไว้ใช้กันนะครับ ครับ ซึ่งว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ต้องไปเก็บมะพร้าวครับเป็นพวกมะพร้าวน้ำหอมอ่ะ คือ ด้วยคำว่าเราก็เก็บมะพร้าวกันอยู่ตอนนั้นประมาณ4 โมงเย็นผมกับน้องสาวกับป้าเนี่ยกำลังเก็บมะพร้าวกันอยู ่ครับ แล้วมันมีคนสวนของคุณยายผมอ่ะเขาเดินมาบอกว่าหลัง6 โมงอ่ะให้รีบเข้าบ้านนะด้วยคำว่าผมอ่ะคำว่าเราอ่ะคือเก็บวิจิตว่าจะลงไปเล่นน้ำอะไรแบบเนี้ยพอชาวบ้านคนนั้นคนส่วนคนนั้นพูดผมก็ครับแล้วป๋าก็บอกไปฉันเดี๋ยวเก็บของเสร็จนู่นนี่นั่นคือรถผมก็เก็บของเสร็จก็เลยบอกมันยังมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะพี ่ ก็เลยป๋าเดี๋ยว ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปนะป้าป้าเอาไปกับน้องคนเลย ครับ ไอ้น้องเราก็งองแง เม ียวเมียวเดี๋ยวอยู่กับพี่ตีเดี๋ยวมวยเดี๋ยวมวยอยู่กับพี่ตีอ่ะน้องสาวก็อยู่กับเราก็เล่นกันอยู่สองพี่น้อง ครับ เราก็เลยไปเล่นให้ตรงที่มันเป็นคลองน้ำใสครับพี่ที ่ ว ่ าตัดออกไปจากหลังบ้านยายผมประมาณ100 เมตรอ่ะแล้วสองพี่น้องก็ไปเล่นกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ คือ ตรงนั้นอ่ะมันจะมีสะพานข้ามไประหว่างอีกหมู่บ้านนึงด้วยผมก็เป็นเล่นกันใต้สะพานน้ำประมาณเอวอ่ะพี ่ไม่ลึกเท่าไหร ่ก็เล่นกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กปั่นจักรยานมาเด ็ กจากหมู่บ้านนู้นนะปั่นจักรยานประมาณ5-6 คนก็ลงโดดมาเล่นด้วยกันเราก็รู้จักกันเล่นกันอยู่ตรงนั้นประมาณ5:30เกือบจะ6:00ครับ ครับ มันมีคลื่นน้ำอย่างนี้คลื่นน้ำเหมือนน้ำซัดอ่ะซัดมาทางพวกผมอ่ะตุ้ ม แบบซัดแรงๆอ่ะเหมือนคลื่นทะเลอ่ะพี ่ ซัดมาจากทางหัวหัวคลองอ่ะ ครับ ซัดมาเลยตุ้มพวกผมนี่ลอยไปกับน้ำไปติดกับที่กั้นน้ำที่กั้นน้ำนะครับ อ๋อ ไปติดกับกั้นน้ำอ่ะคือน้องสาวผมจมเลยผมก็รีบดึงน้องสาวผมก็ส่งเขาขึ้นบกแต่มีเด็กคนนึงนะครับมันติดอะไร เสียงอะไรชัน จ้าจ้าต้องมีใครอยู่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะ ผมไม่รู้หมาผมอยู่ในบ้าน เดี๋ยวนะ วันนี้มีคนผมอยู่นอกบ้านคนเดียวหน้าบ้านเนี่ย ชันตอนนี้อยู่หน้าบ้านคนเดียวแล้วในบ้านชันมีคนอยู่กันกี่คน มียายครับยายหลับแล้ว เหรอเสียงอะไรวะ อยู่อีกฝั่งนึง เสียงอยู่ไกลจากเราวะ อุ้ยเสียงมาจากทางลงรถผมอ่ะ เสียงอะไรวะเฮ้ยลุ้นว่ะเนี้ย ไม่ใช่พอเมื่อกี้ก็คือจ่ามาส่งไงน ้ องผมมาส่งก็มันมาจอดรถแล้วมันก็เข้าห้องมาแล้วก็มันไม่มีใครแล้วพี ่มองในแง่ดีก่อนอาจจะเป็นหนูเป็นอะไรก็ได้นะ คร ับ แล้ว ก็คือแบบคือมันจะมีเด็กคนนึงอ่ะพี ่ ติดอยู่ในร่องนั้นอ่ะร่องที่กั้นอ่ะพี่เพราะว่าที่กั้นเนี่ยมันจะมีไม้ไผ่อ่ะไม้ไผ่ลำใหญ่ ครับ แล้วขาเขาอ่ะไปติดอยู่นั้น เ ขาบอกพี่ช่วยดึงผมหน่อยผมก็ดึงดึงไม่ออกพี่แล้วน้ำมันก็ซัดแรงเงี้ยแล้ววันนั้นประมาณ6:30กับทุ่มอ่ะยื้อกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ ครับ มีเด็กไปตามชาวบ้านมาไม่มีใครมาสักคนเลยพี ่ ผมก็อยู่ในโซนนั้นเลย ดึง พักมีมือพี่โผล่ขึ้นมาใส่หน้าผมอ่ะแล้วผลักผมออกแล้วดึงเด็กคนนั้นลงไปอ่ะ จริงเหรอ มาผักหน้าอกผมอะแล้วก็ดูเด็กคนนั้นลงไปอะแล้วผมก็รีบวิ่งขึ้นฝั่งกันเลย ครับ แล้วพอเด็กคนนั้นก็ลอยขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามึงมาทำอะไรกันเสียงแบบเป็นคนแก่พี่เสียงใหญ่ใหญ่อะมึงมาทำอะไรกันโอ้ย เดี๋ยวชันตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบๆชั้นเนี่ย พี่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นอ่ะผมได้ยินเสียงเด็กด้วย ได้ยินเสียงเด็กเหรอแต่พี่ไม่ได้ยินนะ ใช ่แต่พี่แค่มีความรู้สึกว่าคืออย่างนี้หูฟังคือชั้นเล่าแล้วมีความรู้สึกน้ำเสียงดูระแวงนิดนึงอ่ะ คือสิ้นสุดจากเสียงนั้นนะพี่ที่เด็กคนนั้นขึ้นมาพูดอ่ะ ครับ แล้วน้องก็แบบตื่นมาสติบอกพี่เอาผมขึ้นผมขึ้นแต่เรารีบดึงน้องขึ้นอ่ะโยนเชือกดึงน้องขึ้นมาผมเห็นที่คอน้องอ่ะพี ่ครับ เป็นรอยเขียนว่ามึงตายเป็นรอยเลือดอ่ะรอยเล็บอ่ะ ที ่ขูดเนื้อเราอ่ะ แล้วเป็นเขียนเป็นตัวอักษรเลยว่ามึงตายเลยเหรอ ใช่ว่ามึงตายคือแบบเหมือนว่าเราเอาคัตเตอร์กรีดแขนตัวเองอย่างเงี้ยจะหยุดที่ตรงคอต ั วน้องอ่ะบอกมึงตายเด็กคนนั้น อ ่ะรีบคว้าจักรยานนะรีบปั่นไปเลยผมก็ปั่นตามน้องกันไปอ่ะแล้วป้าก็โทรตามผมก็ไม่ได้รับสายใครเลยตอนนั้นอ่ะ ครับ พอไปถึงไอ้บ้านน้องคนนั้นเสร็จที่น้องเป็นหมดลมหายใจอยู่หน้าบ้านเลย เดี๋ยวน้องเสียชีวิตเลยเหรอ ช็อกเลยพี่ชักเลยอ่ะ คือช็อกหมดสติอยู่หน้าบ้านเลย ใช่ครับแล้วพ่อแม่เขาก็รีบโทรหารถโรงพยาบาลมาด่วน ครับ กู้ชีวิตน้องไม่ทันพี ่ พี่เก่งรู้จักกี้ตะไคร่น้ำใช่ไหมครับ รู้จักครับตัวฮะ มันอยู่ในร่างกายน้องมันอยู่ภายในอวัยวะภายในน้องหมดเลยทุกส่วนของร่างกายข้างใน เดี๋ยวนะชัน จะเป็นตับกระเพาะอาหารพันอยู่ในนั้นเลยพี ่เฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะคือหลังจากที่น้องเสียชีวิตก็มีการผ่าชันสูตรศพแล้วก็ข้างในอวัยวะน้องก็คือมีขี้ตะไคร่มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยเหรอ ใช่พี่เขาผ่าไปสูตรเลยแต่รอยแผลที่ตรงคอไม่มีแล้วนะพี่ตอนน้องถึงบ้านมันนิ่งแล้ว ครับ แต่มันเป็นเหตุใจตรงที่มีขี้ตะไคร่น้ำอ่ะในท้องน้องอ่ะพันกันเป็นเถาวัลย์อ่ะ เฮ้ย แล้วผมก็ตอนนั้นก็ผมก็กลับบ้านไปยายผมก็สวดใหญ่เลยด่าผมใหญ่เลยก็บอกให้คนสวนน่ะไปเตือนพวกมึงแล้วให้ฟังแล้วน้องไปแล้วเปล่า ครับ น้องสาวผมเดินมาดิตอนนั้นน้องสาวผมประมาณอายุ14ร ุ ่นเดินมาแบบสั่นหนาวเลยอ่ะพี่ตาคนนั้นเขาเรียกพี่อ่ะบอกตาคนไหนตาคนที่อยู่คลองอ่ะที่ผักพี่อ่ะเขาบอกให้พี่ไปหาเขาหน่อย คือเห็นเป็นคุณตาแก่ๆ ใช่ครับเห็นเป็นคุณตาที่แก่ใส่หม้อหอมครับแล้วก็ใส่หมวกอ่ะบอกกับน้องสาวผมมา ครับ แล้วตัวน้องสาวผมมันมีแต่ขี้ตะไคร่ทั้งนั้นเลยพี่ เหมือนกับเด็กคนนั้นที่เสียชีวิตก็คือมีขี้ตะไคร่ติดเต็มตัวเต็มไปหมดเลยเหรอ ใช่ติดเต็มตัวติดอวัยวะภายนอกครับติดเต็มผมเต็มหน้ามาเลยครับน้องบอกว่าเขาอ่ะเอาพวกขี้ตะไคร่ปลาใส่น้องมาแล้วน้องมันดึงเท่าไหร่มันติดกับเนื้อพี่มันติดกับเนื้อเลยถ้าดึงคือเลือดอ่ะ หรอเหมือนเกาะติดอยู่อย่างนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยว จริงมันจะลงรถอ่ะ จริงเหรอชาน จริงพี่ เป็นเสียงแบบไหน คนเดินคนวิ่งอ่ะ จากตรงนี้ที่ชานยืนอยู่เนี่ยไกลจากลงรถมากป่ะ โอ้ย200เมตรเองพี ่200โอ้โห200เมตรนี่ก็ไกลพอสมควรนะแสดงว่าเดี๋ยวนะ เสียงมันดังมากเลย นั่นน่ะสิเครียดแทนว่ะอันนี้ตรงนั้นน่ะจะให้เดินไปดูก็กระไรอยู่นะนะฮะ ถามว่าผมกล้าไหมผมกล้าแต่คือผมคิดไว้อย่างคือผมเคยโทรแล้วกับพี่ตั้นเรื่องนึงอ่ะเรื่องฮาร์เลย์ผมเพราะฮาร์เลย์ผมจอดอยู่นั่น อ๋อรถคันที่ไปซื้อมาแล้วมีคนเสียชีวิตนะฮะที่จะของเก่าเสียชีวิตอ่ะเออ น่าจะเป็นเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ลองนึกในใจอารมณ์เล่นๆไหมลองนึกถึงเขาก่อนบอกถ้าเป็นคุณจริงเนี่ยขอให้ทำเสียงดังอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้กันต่อ ได้ครับ โอเคครับชันเสียงอะไรวะชัน เสียงคนเจ็บปวดครับพี่เก่ง ได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ได้ยิน พี่ได้ยินนะครับ อ๋อได้ยินอยู ่เสียงคนเตะขวดครับขวดแตกอ่ะ ผ มสั่นหัวแล้ว พี่ก็สั่นบอกกูพูดตรงๆแล้วพี่น้องคุยกันนะกูก็ลุ้นตามมึงเลยเนี่ยคนลุกไปหมดเลยเนี่ย สั่นเลย ฮะ ที่ตอนในบ้านผมเงียบมากคือหมาไม่เห่าเพราะว่าหมาผมขังไว้ในบ้านนี่พี ่ ปกติน้องจะเห่าแต่วันนี้น้องไม่เห่าเลยเงียบมาก มองในแง่ดีเขาอาจอยากจะมานั่งอยู่เป็นเพื่อนชันก็ได้ตอนนี้เห็นชันนั่งอยู่คนเดียว โอ้ยมาบ่อยจนก็ไม่ดีพี ่ ผมยังไม่ชิน ฮะโอเค โอเคครับ ชันมาต่อ คร ับ หลังจากที่มีตะไคร่น้ำเกาะตามตัวน้องสาวเราชนิดที่ว่ามันแกะไม่ออกเลยถ้าแกะออกมานี่เลือดซิบเลยเนี่ยแล้วยังไงต่อครับ ก็คือตรงนั้นคือคุณยายครับไปเอาน้ำปูนใสครับน ้ ำปูนใสครับพี ่ครับ มาลาดตัวน้องแล้วก็ค่อยดึงพี ่ฮะ มันเป็นรอยเหมือนรอยพี่รอยถลอกอ่ะรอยแดงๆอ่ะออกมาแล้วก็มีเลือดซึมออกมาแกะอยู่นานมาก ครับ แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาขับรถเข้ามาเขาก็ตกเก่าเขามาจอดแล้วเขาก็ตะโกนเรียกเขาเรียกยายผมว่ายายทำยายทำ บ อกยายทำลงนี่หน่อยยายผมก็ลงมาแล้วผมก็ลงตามยายมา ครับ ยายถามว่าเอ้ามีอะไรผู้ใหญ่หลานเราอ่ะมีใครตายไหมยายก็บอกไม่มีเนี่ยไอ้ตีใหญ่ก็อยู่ไอ้หมูเล็กก็อยู ่ ไม่มีใครตาย ครับ ไอ้เด็กเราผู้ใหญ่บอกก็ไอ้แจ้งเด็กจักรยานห้าหกคนอ่ะตายหมดเลย เดี๋ยวเด็กที่ปั่นจักรยานมาห้าหกคนตอนเย็นที่มาโอ้ยเดี๋ยวเสียชีวิตหมดเลยเหรอ หมดเลยครับพี่ยกทีมนะครับ เดี๋ยวเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอ่ะ ตีตาไข่เหมือนกันครับ เฮ้ย บางคนที่คาคอเลยคาปากอ่ะ คือเด็ก มันไปแทงหลอดลมอ่ะ เด็กกลุ่มนั้นก็ลงไปเล่นน้ำเหมือนกันถูกต้องป่ะนะฮะ ไปเล่นครับแล้วเขาอยู่ใต้สะพานแล้วมันอยู่ใต้ตรงนั้นอ่ะใต้สะพานที่ตะไคร่จะเยอะที่สุดพี ่ คือเด็กมันทลายลงเล่นกันอ่ะเหมือนมันทลายได้ลงเล่นกันอ่ะ ก็เด็กถิ่นเนาะก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าตรงไหนเล่นได้ไม่ได้ตรงไหนเป็นยังไงไม่เป็นไงเนาะนะฮะ เพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่เพราะผมอ่ะนานๆทีไปไง คือมีตะไคร่น้ำเข้าไปอยู่ในร่างกายเต็มไปหมดทุกคนเลยเหมือนกัน บางคนคาหลอดลมครับแล้วก็คือเป็นงานศพที่แบบแล้วศพแต่ละศพอยู่แต่ละวัดนะพี ่เ ดี๋ยวไปวัดอำเภอนู้นบ้างวัดจังหวัดนู้นบ้างพี่คือเราแบบไล่แบบไปไหว้แบบไม่ทัน ครับ แล้วพอไปไหว้ศพน้องทุกคนเสร็จผมกลับมาตอนนั้นน้องสาวไม่สบายนอนป่วยอยู่ในเรือนนอนผมก็นั่งกินข้าวอยู่กับยายกับป้าผมนี่แหละก็นั่งกินข้าวอยู่สักพัก ครับ ผู้ใหญ่บ้านก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาดึกๆเลยประมาณนั้นนั่งกินข้าวกันแบบนั่งล้อมวงกันอยู่สิ่งที่ผมเห็นนะพี่เก่ง คืออะไร กลุ่มเด็กปั่นจักรยานอ่ะตามผู้ใหญ่บ้านนั้นมาเลยพี่ โอ้โหเห็นเป็นกลุ่ม ตามผู้ใหญ่บ้านมาเลยพี่ คือคิดว่าเป็นกลุ่มเด็กที่เสียชีวิต 5-6 คนนั้นป่ะ ใช่พี่ผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ผมก็เกิดแล้วว่าน้องมันจะมาทำไมวะคือเราอะคิดแล้วว่าไงน้องมันต้องมาหาเพราะว่าน้องมันเล่นกับเราตลอดเวลาเรามา ครับ ผู้ใหญ่บ้านเข้าลงไอเด็ก6คนน่ะพี่กวักมือเรียกผมกับน้องสาวอ่ะ เหรอ ไปอยู่ด้วยกันพี่ไปอยู่ด้วยกันพี่พวกเมาพี่ไปอยู่ด้วยกันแล้วเสียงเริ่มก้องเท่านั้นแหละพี ่ ผมวิ่งเข้าไปกอดยายผมเลยยายบอกเป็นไรตีเป็นไรตีนี่เป็นไร ครับ ผมเห็นเด็ก6คนน่ะยายเขาจะมาผมไปอยู่ด้วยกันนะ ครับ แล้วยายก็ไปหยิบมีดของแกมีดหมอแก อ ่ ะฮะ เพี้ยงออกไปลงดินอ่ะแล้วปัดกับพื้นปุ๊บเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยเป็นเสียงเด็กกลุ่มนั้นอ่ะร้องโขยขวนเลยพี ่ ร้องโขยขวนพร้อมๆกันเหมือนประสานเสียงอ่ะ ครับ แล้วผู้ใหญ่คนนั้นที่มาพี่หายไปตอนตายยายผมอ่ะ เดี๋ยวนะชันผู้ใหญ่บ้านที่ขับรถมาหายายเราเนี่ยนะ ใช่พี ่หายไปต่อหน้าต่อตาคุณยายเลยเหรอ มีแต่รถครับคนไม่มีพี่ เชี่ยจริงดิ จริงดิ เฮ้ย ผมยังโทรไปย้ำก่อนที่ผมโทรหาพี่ตั้มผมโทรย้ำยายโทรหายายโทรย้ำยายอยู่เลยว่าวันนั้นอ่ะผู้ใหญ่บ้านหายจริงใช่ไหมแต่บอกไม่มีแต่รถเช้ามายังไม่มีคันมารถเลย รถมาได้ยังไงวะ นี่แหละพี่คือเราเห็นนะเราลงไปกับยายเราเห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นขี่รถมาผู้ใหญ่บ้านคนเดียวกันที่มาวันแรกมาครั้งแรกที่มาแจ้งว่ามีคนตายอ่ะ เออ แล้วพอตรงนั้นผ่านไปก็รีบเข้าไปนอนสวดมนต์สวดมนต์ ครับ เช้ามาลูกบ้านมาแจ้งยายผมอีกผู้ใหญ่บ้านผูกคอตายใต้สะพานครับ โอ้ยตา ใต้สะพานตรงที่เด็กเล่นน้ำกันนะ ใต้สะพานใช่พี่ใต้สะพานที่ผมเล่นน้ำกัน อ ่ะ เขาปลูกเขาตายเพราะอะไรอ่ะ เหมือนชาวบ้านบอกว่าเหมือนเขาจะไปเอาคืนคนที่ทำลูกหลานเขา6คนนะครับในบรรดา6คนนั้นมีหลานชายเขา2คนครับเหมือนเขาจะไปทำพิธีอะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนว่าโดนอะไรไม่รู้ไปปลูกคอตายแล้วพี่เก่งจำคำว่ามึงตายได้ไหมพี่ อ ยู่กลางหน้าผาผู้ใหญ่บ้านนะครับ จริงดิถูกเขียนอยู่บนกลางหน้าผากเลยเหรอ กลางหน้าผากเลยพี่เป็นรอยเล็บเลยเขียนว่ามึงตายอ่ะ โอ้โหเฮ้ย ประมาณนี้ เหรอฮะเดี๋ยวนะฮะ แต่วันนั้นน่ะผมไม่กลับไปเลย คือไม่กลับไปบ้านคุณยายอีกเลยถูกป่ะ ไม่กลับไปเล่นไอ้ตรงนั้นอีกเลยถ้าผมไปผมก็จะอยู่แค่บ้านยายผมไม่ออกไปไหนเลย คือคลองส่งน้ำที่อยู่หลังบ้านยายอย่างนั้น ใช่ครับ เท่ากับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเรียกว่าคนงานของคุณยายมาเตือนตั้งแต่แรกว่าเฮ้ย6โมงเย็นนี้ห้ามเล่นน้ำซึ่งถ้าเรามอง ต่าง คือ6โมงเย็นเนี่ยก็บางพื้นที่ก็จะมีการเปิดประตูน้ำเพื่อระบายน้ำเข้ามาสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรคนที่ทำไร่ทำสวนเนี่ยเก็บกักน้ำไม่ใช้นะฮะแต่มันต้องมีอะไรนอกเหนือกว่านั้นนะครับได้มีการพูดคุยหรือว่าคนงานของคุณยายได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงห้ามลงเล่นน้ำหรือว่ามันมีนัยยะอะไรที่นอกเหนือไปมากกว่านั้นไหมครับ อ๋ออันนี้ผมกำลังจะสรุปครับว่าคนคนนั้นคือใคร เออใครอ่ะ เขาเป็นหมอธรรมประจำบ้านครับก่อนที่จะเป็นยายอ่ะก่อนจะเป็นรุ่นยายผมอ่ะเป็นหมอธรรมประจำบ้านคือก่อนหน้านี้จะมีจำนวนเด็กในหมู่บ้านอ่ะตายปีละ6คนพี ่ ใคร จ ะเล่นน้ำตรงนั้นอ่ะ ครับ แล้วเหมือนว่าทางชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นอ่ะเขาไปจ้างหมอคนเนี้ยมาทำพิธีเพื่อจะเอาดวงวิญญาณของเด็กๆอ่ะบรรดาลูกๆของชาวบ้าน อ ่ะกลับไปบ้านกลับไปที่ร่างกลับไปที่วัดอะไรแบบเนี้ยพี ่ แต่เหมือนว่าเป็นการที่ว่าอย่างที่พี่เก่งบอกอะเป็นการปล่อยน้ำอะพี ่ครับ แล้วคือหมอผีคนนั้นอะเขาโดนน้ำซัดแล้วไปติดจากไอ้ตรงที่ว่าเด็กคนนั้นติดอะและตอนนั้นไอ้ไม้ไผ่สมัยก่อนตอนนั้นอะมันเป็นแหลมๆอะแทงกระเดือกแกแทงหลังแกพี่ทะลุเลย โอ้โหโอ้โห ประสบชีวิตตรงนั้นเลย ครับนะ ก็เลยเป็นผีอยู่ที่นั่นจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คลองนี้ก็ยังอยู่นะครับ อืมนะฮะเท่ากับว่าเหมือนอารมณ์ประมาณมันก็คืออ๋อจริงๆก็เป็นหมอธรรมที่ดีแหละแต่พอหลังที่เสียชีวิตปุ๊บเหมือนกับใช้คำว่าโอ้โหจะใช้คำว่าไงดีเครียดแค้นกับคนที่ทำให้แกตายอย่างนี้เหรอเพราะว่าจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่า คือยายบอกว่าไม่มีใครลงไปช่วยเขาเขาเรียกให้ช่วยไม่มีใครช่วยตอนที่เขาติดอยู่ในนั้นอะติดอยู่ในติดกั้นน้ำอ่ะ ติดอยู่ตรงประตูน้ำนะตรงนั้นไม่มีใครมาช่วย คนเลยไม่มีอะไรพี่ไม่มีใครช่วยเลย อ าจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้พี่ขนาดอาสาที่ตอนนั้น อ ่ะเขาเข้าไปช่วยอ ่ ะไม่มีใครกล้าลงเลยพี ่โอ้โหมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของความแค้นที่มันเกิดขึ้นกับหมอธรรมคนนี้ก็เลยทำให้วิญญาณเขายังคงวนเวียนอยู่นะตรงจุดบริเวณนั้นนั่นเอง ใช่ครับ นะครับโอ้น่ากลัวว่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรคืออำเภอตะพานหินใช่ไหมครับ ใช่อำเภอตะพานหินคร ับ พี่เคยไปเรียนอยู่ที่นั่นด้วยนะชันนะฮะ อ๋ออันนั้นเป็นบ้านเกิดคุณยายแต่ปัจจุบันยายกลับมาอยู่กับผมที่นี่ครับ คุณพ่อพี่เคยไปเรียนอยู่ตอนนั้นปี2533ไปเรียนม.3ที่นั่นคุณพ่อพี่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นแต่ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนั้นพี่ก็เกเรนิดนึงแม่ก็เลยจับไปอยู่กับพ่อนะฮะก็เป็นอำเภอเล็กๆฮะคุณผู้ฟังนะครับแต่บอกว่าเป็นอำเภอที่ใช้คำว่าอบอุ่นดีนะผมชอบนะนะที่สะพานหินเนี่ยไปอยู่มาประมาณสัก แต ่6เดือน คนในหมู่บ้านคนในน่ารักครับพูดแบบโอ้ต้อนรับดีครับ นะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะที่ไปเจอมาเมื่อ11ปีที่ผ่านมาน่ากลัวอ่ะชาติเนี้ยนะฮะ เออเป็นพี่เจออย่างฉันนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับโอ้โห สุดเลยแล้วแบบไม่ตอนระหว่างเล่าอย่างที่พี่กับผมได้ยินเลยพี ่เออเออนะฮะเสียงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับชันนะครับแต่ก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องเสียงเราย้อนกลับไปตอนแรกก่อนชันนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยเอาสารพระภูมิเอานู่นเอานี่ไปทิ้งในป่าทำไมต้องไปทิ้งในป่ามันมีอะไรป่ะหรือว่ามันถ้าไปทิ้งริมถนนจะกลัวโดนจับเลยต้องเอาไปทิ้งในป่าหรือว่าตรงบริเวณนั้นมันมีคนเคยเอาไปทิ้งเยอะแยะมากมายครับยังไงครับชัน คือผมจะบอกก่อนว่าไอ้ป่าตรงหลังหมู่บ้านตรงนี้พี ่ครับ ก็เป็นป่าที่ส่วนมากจะมีพวกเกษตรกรเขาไปทำสวนยางเขาไปทำสวนกล้วยทำสวนมะม่วงอะไรแบบนี ้ครับ แต่ว่าหลังเลยจากสวนไปข้างหลังมันจะเป็นแค่ป่าทึบๆอะครับคือถ้าเอาไปทิ้งอะจะไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกแต่ว่าส่วนมากอะที่เห็นจะมีคนในหมู่บ้านที่เขาเข้าไปหาของป่าอย่างข้างในเนี่ยเขาจะเห็นของพวกนี้หรอกบางคืนเนี่ยเห็นนางรำหลายๆนางรำอะขึ้นมาลำก็มีนะพี ่ฮัลโหลโอ้โอ้โอ ้แล้วตอนที่ว่าผมคุยผมกำลังแชทกับพี่ตั้มอยู่อะ ครับ ไอ้จ่าคนสนิทผมอะบอกพี่มึงรีบขึ้นรถเถอะทำไมวะ เออ เชื่อกูมีอะไร ครับ คุยแป๊บนึงสักพักมันจะตามรถสิมันไม่รอผมต้องวิ่งตามรถมันมา เออแล้วคือทิ้งเราเลย คือผมคือทิ้งเลยคือมันมีทั้งสบายทั้งแบบหุ่นนะพี่เหมือนหุ่นที่ตั้งในรายการนะพี ่อ ย่างนั้นเลยยังใหม่ๆก็มีเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าประวัติเรื่องหลังหมู่บ้านให้ฟัง ได้ได้ไว้วันไหนว่างก็โทรมาเล่าเร ื่อง แล้วผมกดทิ้งไว้เรื่องหนึ่งก็ได้พี่เป็นเรื่องที่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องผีตำน้ำพริกครับ ผีตำน้ำพริกนะโอเคได้ชันไว้วันไหนว่างนะฮะหรือว่าพรุ่งนี้อยากจะไฟติ้งเขาโทรมาเล่าได้นะจะมา พรุ่งนี้ไฟติ้งโอเค ใช่ใช่ใช่อยากจะมาไฟติ้งกันพรุ่งนี้ก็เอาเรื่องผีตำน้ำพริกเนี่ยของคุณย่ามาเล่าให้ฟังก็ได้ ได้คร ับ ได้เลยครับชันนะฮะแล้วอีกสุดท้ายก่อนจะวางสายล่ำลากันชันยังได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ป่ะ เมื่อตอนที่เราให้พี่ฟังก็จะมีเสียงแค่ขวดเหมือนเดิมอ่ะพี่ขวดเหมือนคนเดินเตะขวดอ่ะ อ๋อนะฮะ ยังอยู่บริเวณลงรถแหละครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะ ไม่ได้ยินแล้วครับ โอเคพี่เดาว่าเขาคงเดินไปไหนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไงก็เข้าบ้านฟังรายการจนจบเลยนะคืนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงแปลกๆไลน์มาบอกตั้นเลยนะ ได้เลยได ้ได้เลยได้เลยได้เลยชันขอบพระคุณมากนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันนะนะครับไว้ครั้งหน้าเราคงมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อไปนะ ครับพี ่ได้เลยครับชันขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาว่าถึงช่วงที่เราอยากจะคุยกันดีกว่าเชอรี่ก็ ค ือพี่จะไม่ถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้จักกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้คุยเรื่องผีกับเชอรี่มานานมากหลายปีแล้วนะ ใช่แล้วเชอร์ก็ไม่เล่าเรื่องผีที่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อน อ ่ะคือจะมีเรื่องผีเยอะมากแล้วก็จะเล่าในรายการของ The Shock ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วเนี่ยล้างลาการเล่าเรื่องผีไปเป็นเวลานานมากที่ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ย นะฮะนะครับใช้คำว่าน้องเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษด้วยนะครูฟังนะครับนะฮะเรื่องราวของแบบนี้ คือเมื่อก่อนน่ะจะบอกว่าสัมผัสค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยหนึ่งทำรายการผีด้วยแล้วเราก็มีเซนส์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่มันมีช่วงนึงที่เก่งคุณผู้ฟังคะคือรู้สึกว่ามันไม่ไหวพี่เก่งคือมันต้องมันไม่ใช่แค่เห็นไงมันรับรู้เรื่องราวของเขาอะแล้วส่วนใหญ่ผีน่ะเขาก็จะมีแต่ความทุกข์นึกออกปะและบางเรื่องเนี่ยบางอันเนี่ยเราเอาเคไปทำบุญให้หรือว่าอะไรบางเรื่องเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกเครียดเรารู้สึกแบบมันหดหู่อ ่ ะจนกระทั่งเธอเขาใช้คำว่าอะไรเหมือนไปปิดตาที่สามอะค่ะ หรออ ะไรประมาณนั้นแต่ว่าจะเป็นทางศาสนาของเธอทำนะ อ ารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นการปิดตาที่สาม ที่ทำให้สัมผัสตรงเนี้ยมันหายไปแต่ถามว่ามันหายไป 100% มั้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เบาลงซึ่งมันช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้น นะ แต่คราวนี้วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนึงให้ฟังเป็นเรื่องสั้นๆ ออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้เล่านานมากแล้วถ้าเกิดว่าเล่าตะกุกตะกักหรือแบบไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้นะที่นี้และโปรดให้อภัยเชอรี่ด้วยนะคะเสียงอ่อน น่าดูนะเรื่อง แต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ครับนะ เพราะว่ามันมีข้อคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่ะยังไงนะฮะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนานหรือยังครับ เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวไม่เคยเล่าที่ไหนแล้วก็จะเล่าที่นี่ที่เดียวนะคะ ครับ เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปราวๆประมาณ 5-6 ปีละที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ครับ เป็นเรื่องราวของยายเชอเองยายคนนี้เป็นน้องสาวของคุณตาซึ่งเชอจะเรียกว่ายายแก่ ค ือตาเนี่ยเขามีน้องสาวน้องชายอะไรเยอะนะคะแต่คนนี้เชอจะเรียกเขาว่ายายแก ่ ยายแก่เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นอยู่บ้านเดียวกับเชอค่ะซึ่งจะย้ายเข้ามาปลูกบ้านในบริเวณเดียวกันในที่ดินบริเวณเดียวกันเนี่ยได้เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง ครับ บ้านของยายแก่จะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเชอเลยแต่มันอยู่คนละถนนนะที่เก่งนะคือมันมีถนนตัดกลางที่ดินบ้านทางฝั่งบ้านใหญ่ก็อยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบ้านของยายแก่ขอบอกแบ็คกราวด์เบื้องต้นของยายแก่ก่อนว่ายายแก่เนี่ยเขาก็จะมีอุปนิสัยที่ปากร้ายคือลักษณะของยายแก่เนี่ยคือคนผู้หญิงแก่ๆที่เดินหลับค่อมๆหน่อยนะแล้วก็ผมเนี่ยขาวหมดแล้วนิสัยเขาคือจะปากร้ายปากไวพูดจาไม่ค่อยดีหรอกค่ะแล้วก็ขี้น้อยใจด้วยเขามักจะมีปากเสียงกับคุณตาของเธอคือพี่ชายเขาเองเนี่ยเป็นประจำเดี๋ยวก็เถียงกันน้อยใจกันเนี่ยเป็นเรื่องประจำที่เกิดขึ้นอยู่แล้วยายแก่เนี่ยจะมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายเป็นกิจการเล็กๆของตัวเองให้มีรายได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงของยายแก่คือเขาจะเป็นคนที่ดูเข้าวัดเป็นประจำเลยพี่เก่งดูสวดมนต์ใส่บาตรเป็นประจำทุกวันนะคะอ่ะก็เหมือนไม่มีอะไรก็อยู่กันมาจนกระทั่งเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนเนื่องจากอย่างที่เล่าให้ฟังว่ายายแก่ทำสวนด้วยตัวเองบางครั้งเนี่ยเหงื่อมันออกใช่ไหมแล้วดินก็ไหลเข้าตาเขาก็เอามือเนี่ยไปขยี้ตาไม่ยอมไปล้างดีๆจนตาอักเสบ อ ักเสบถึงขั้นที่เก่งตาเรามันจะเป็นแบบว่าสีขาวใช่ไหมตาขาวแล้วก็ตาดำตรงสีขาวอ่ะมันค่อยๆแดงค่อยๆแดงแล้วเนื้อมันยุบลงไปอ่ะจนสีขาวในตามันแดงไปหมดเลยนะเหลือแค่เป็นตาดำอ่ะที่เป็นติ่งอ่ะติดอยู่อย่างนั้นแล้วที่เก่งมือสภาพอีก คืออักเสบมากเลย ใช่แล้วเขาก็ดื้อเขาไม่ยอมไปรักษาเขาปล่อยจนบอดเลยจนตาบอดมองไม่เห็นอยู่แบบนั้นนะจนจริงๆแล้วก็พอทางครอบครัวหรือคุณตาเขาไปบอกก็ไปบ่นเขาว่าทำไมถึงไม่ยอมรักษามันแบบจริงๆมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น้อยใจน้อยใจไปน้อยใจมาอยู่ๆวันดีคืนดีเถียงกันใหญ่โต เร ื่องอะไรอันนี้เชอไม่รู้นะคะเถียงกันใหญ่โตเขาโอดเขาก็เข้าบ้านเขาเองยายแก่เขาก็เข้าบ้านเขาปิดบ้านเงียบเลยคุณตากับญาติๆก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่ามึงนอนปกติแหละเหมือนเดิมปรากฏฐานเก่ง อ ีกวันหนึ่งตั้งแต่เช้าเอ๊ะปกติมาใส่บาตรทุกวันก็ไม่เห็นยายแก ่ จนกระทั่งแบบบ่ายแล้วจะเย็นแล้วเอ้าทำไมยังไม่ออกจากบ้านอีก ครับ ก็เลยไปเคาะเรียกกันญาติก็เลยไปเคาะเรียกไม่มีใครตอบ ครับ ไม่มีเสียงตอบแล้วก็รู้สึกไม่ดีละแปลก ๆ เลยงัดบ้านเข้าไปดู ครับ ปรากฏสิ่งที่พบก็คือยายแก่นอนอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวในชุดจะไปทำบุญในมือเขากอดพระพุทธรูปคือ น้ำลายฟูมปากมือเนี่ยหงิกเกร็ง ครับ ตาไม่ปิดคือตาข้างนึงที่เธอเล่าให้ฟังว่ามีอาการบอดแล้วเป็นติ่งแบบสีดำ อยู่หัวนะข้างนั้นก็เบิกโพรงอีกข้างก็เบิกโพรงยายแก่ฆ่าตัวตายค่ะพี่เก่ง จริงดิ ทางบ้านก็ตกใจแล้วก็เสียใจกันมากเพราะไม่คิดว่า แกจะน้อยใจขนาดนี ้ นะคะก็จัดงานศพกันปกติ ครับ ซึ่งตอนที่จัดงานศพเนี่ยไม่มีใครแจ้งเธอเลยเพราะเธอทำถ่ายหนังอยู่ต่างประเทศนะตอนนั้นพอกลับมาก็ยังไม่มีใครบอกรายละเอียดเธอนะว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงรู้แค่ว่ายายแกน่ะเสียชีวิตแล้วด้วยการฆ่าตัวตายไม่มีใครบอกทั้งนั้นว่าฆ่าตัวตายแบบไหนยังไม่รู้อะไรเลยพอเธอกลับบ้านเนี่ยญาติเธอก็บอกกับเธอว่าลองเข้าไปบ้านยายดูสิดูซิว่าจะสัมผัสอะไรได้ไหมเผื่อยายเขามาบอกอะไรญาติบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เสียไปอ่ะใครผ่านแถวนี้ไม่ได้เลยจะเห็นผู้หญิงแก่ๆใส่ชุดขาวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วถ้าเกิดตอนดึกๆค่ำคืนมีวัยรุ่นเนี่ยขี่รถมาแบบเหมือนจะเข้าใกล้บ้านแกหน่อย ครับ ก็แบบเหมือนตกใจแล้วก็ลบล้มกันเยอะมากพอคราวนี้ญาติของนี้เธอก็เลยลองเข้าไปเธอเข้าไปในตอนกลางวันนะที่เก่งนะ ครับ คือบ้านหลังเนี้ยมันจะมีลักษณะที่ว่าแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ตามทีจะคึบมืดเป็นปกติอยู่แล้วพอเธอเข้าไปอ่ะพอเปิดเข้าไปมันรู้สึกว่ามันเย็นเย็นมันชืดชืดมันแบบมันยังไงบอกไม่ถูกขนก็ลุกอะไรอย่างเงี้ยในบ้านเนี่ยไม่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเขาขนออกไปหมดละนะคะพอเธอเข้าไปปุ๊บเดินเข้าไปสำรวจบ้านหันไปอีกทีสิ่งแรกที่แวบเห็นในหางตาก็ คือ ยายเธอ คนที่เสียชีวิต ใส่ชุดใช่กลางวันแสกๆพี่เก่งใส่ชุดขาวใส่เหมือนชุดทำบุญชุดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนั้นอ่ะนอนอยู่บนพื้นตรงแต่ว่าที่เธอเห็นอ่ะตาเขาไม่ได้บอดแล้วนะ ค ือตาเขาเป็นตาปกติแล้วมองขึ้นเพดานนอนตรงเลย นอนเหยียดตรงอยู ่ใช่เธอก็ตกใจเธอก็เดินออกมาจากบ้านแป๊บนึงอ่ะ ครับ แล้วคราวนี้ก็แบบเหมือนพยายามตั้งสติเพราะเราตกใจเนาะถึงแม้จะเป็นยายเราอะไรก็ตามทีเราตกใจเพราะเราไม่คิดว่าเราจะเห็นด้วยตาขนาดนี้ตอนกลางวัน ครับ เธอก็คราวนี้ไม่เข้าไปแล้วพยายามแบบแง้มๆดูก็ไม่เจอแล้วเราก็นึกในใจว่ายายแบบหนูมาหาแล้วนะยายต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี ้ แต่ว่าณตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรต่อหรือไม่ได้เห็นอะไรต่อจนกระทั่งคืนนั้นค่ะคืนนั้นเราก็นอนที่บ้านเราปกติ ครับ แล้วฝันว่าในฝันคือเธอเดินไปที่บ้านยายเดินไปแล้วก็เห็นยายเนี่ยในชุดนุ่งขาวห่มขาวเหมือนเดิมแต่คราวนี้นั่งยองยองพี่เก่งนั่งยองยองอยู่ข้างบ้านแล้วโล้ตัวไปมาโยกตัวไปข้างหน้าข้างหลังแบบนี้นึกออกใช่ไหม นั่งโยกตัว น ั ่งโยงใช่โยกตัวไปมาหันหลังให้เธอนะ ครับ เธอไม่เห็นหน้ายายแต่เธอรู้ว่าเป็นยายเธอในฝันเธอพยายามเข้าไปเดินเข้าไปเพื่อจะเรียกยายแต่ในฝันเหมือนเราพูดไม่ออก ครับ เหมือนเสียงเราไม่ออกมาแล้วสักพักเขาได้ยินเสียงยายแบบร้องไห้ดังๆแบบร้องไห้ออกมาเลยอ่ะดังมาก ครับ เลยแบบเนี้ยเขาแก่แล้วฟันเขาไม่ก็จะไม่ค่อยมีจะเป็นการร้องไห้แบบร้อง ไ ปร้องสักพักหนึ่งพูดออกมาคำหนึ่งเธอได้ยินนะ พูดว่าน ี่บ้านกูกูจะอยู่บ้านกูแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเสียงที่เราได้ยินเหมือนได้ยินข้างหูแต่เราเห็นยายยังนั่งโล้ตัวอยู่ตรงนั้น ครับ ในฝันที่เรางงแล้วสักพักอ่ะก็เหมือนยายอ่ะจะวิ่งเข้ามาใส่เราแล้วเราก็ตื่นคือมันเหมือนมันเธอไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือว่าเธออะไรหรือเปล่าเพราะมันคือฝัน ครับ แต่เธอยังจำได้ว่าภาพที่ยายอ่ะหันหน้ามาเป็นยายที่ตาบอดแล้วอ่ะเป็นยายที่เหลือติ่งเนื้อตาดำอยู่ข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งเป็นตาธรรมดา ครับ แล้ววิ่งเข้ามาหาเธอเหมือนจะไล่เธอออกไปตอนนั้นพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนะเธอยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วอธิษฐานจิต แล้วเขาให้คนที่บ้านอ่ะทำบุญให้ยายนะมารู้ในตอนหลังว่าทางบ้านเธอเนี่ยมีแผนที่จะบูรณะบ้านยายให้คนเช่าเพื่อจะปล่อยเช่าอย ่ างนี้แล้วก็มีหลายต่อหลายคนเลยค่ะเข้ามาดูบ้านสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้บางคนวางมัดจำเสียตังค์แล้วนะพออยู่ได้แป๊บนึงก็อยู่ไม่ได ้ มีแม่ลูกคู่หนึ่งเข้ามาดูบ้าน ครับ แม่ชอบบ้านมากเลยตัดสินใจแล้วว่าจะวางมัดจำเลยตอนนั้นเลยอยู่ๆลูกอะวัยแบบมัน 6-7 ขวบก็พูดขึ้นมาว่าแบบแม่ยายเขาดูอะเขาไม่ให้เราอยู่แล้วชี้ไปแล้วตรงที่เด็กชี้ไปคือบ้าน อ ะรีโนเวทแล้วพี่เก่งแต่ตรงที่เด็กชี้ไปเป็นตรงจุดเดียวกับที่ยายเธอเสียชีวิต คือในโอ้โหเดี๋ยวขนลุกว่าและสมมุติบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นเชิญ ชั้นเดียว ชั้นเดียว รีโนเวทแล้วคือง่ายๆว่าไม่ได้เอาเตียงไว้ตรงเดิมง่าย ๆคือขยับเตียงแล้วแต่เห็นคุณยาย เตียงก็ไม่ใช่เตียงเดิม คือ เปลี่ยนแปลนเลยอ่ะเพิ่มต่อเติมอะไรขึ้นมาแต่ว่าตรงเอาง่ายตรงที่เด็กชี้ อ ่ะม ัน เป็นตรงที่ไว้โซฟาเอาโซฟาเข้ามาใหม่อะไรให้คนเช่าใช่ป่ะแต่เมื่อก่อนมันเคยเป็นเตียงของยายและยายเสียชีวิตตรงนั้น เราก็อยู่นะตรงนั้นด้วยแล้วก็พยายามบอกเด็กว่าไม่อยากให้อยู่คือดุว่างั้นเถอะ เด็กคือผู้ใหญ่ไม่เห็นคือดุเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านนั้นก็ไม่มีใครเช่าอยู่ได ้ หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเธอเองอ่ะคือมีหลายครั้งที่แบบว่าอ่ะเดี๋ยวญาติคนนั้นตรงนี้จะมาจะมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อันนี้เธอไม่ได้ถามรายละเอียดว ่ าทำไมเกิดอะไรขึ้นหรอมีคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นได้และทุกวันนี้ยังอยู่บ้านหลังนั้นอยู ่คือ นั่นก็คือหลานสาวของคุณยายที่คุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดมีคนนั้นคนเดียวแล้วน้องคนนี้อยู่คนเดียวด้วยนะ หรออ ยู่ได้คนเดียวใช ่ น ้ องเพิ่งจะ15-16เอง โอ้โหเดี๋ยวนะ15-16เองแล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่ด้วย คือมันอยู่รั้วบ้านเดียวกันพี่เก่งคือมันอยู่ในเราแวกบ้านของเธอแต่คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอ่ะอยู่ๆวันหนึ่งอ่ะน้องก็มาบอกว่าน้องขอห้องส่วนตัวน ้ องจะไปอยู่บ้านหลังนี ้ คนโตก็บอกเฮ้ยอยู่ได้หรอบ้านยายแก่นะอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แล้วเชื่อไหมว่าเด็กอ่ะอยู่บ้านหลังนั้นมาตั้งนานแล้วไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยไม่เคยแบบเราก็เป็นห่วงนะบางทีก็ส่งแบบมีญาติแหละไปนอนด้วยตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยมีขโมยไม่เคยมีใครมาทำอะไรเลย ครับ ญาติบอกว่าเล่าให้ฟังว่ายังมีคนเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านมากลางคืนนะคือที่บ้านเธอเนี่ยมันบ้านสวนเนี่ยกลางคืนจริงๆไม่ค่อยมีคนผ่านแล้วแต่ถ้ามีคนผ่านเนี่ยก็จะเห็นยายเดินวนๆรอบๆบ้านอยู่นะคะตรงนี ้ ที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวคือเธอมองว่านะเรื่องผีเธอไม่แน่ใจว่าน่ากลัวหรือเปล่าแต่ข้อคิดของเรื่องนี้เนี่ยคือการดูแลจิตใจกันและกันในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะคะ ใช่ คืออย่าละเลยความรู้สึกของคนในครอบครัวบางครั้งเนี่ยเรื่องเล็กๆที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่มันหวนกลับคืนมาไม่ได ้ครับ ก็ได้ ใช่ ค่ะ นะโ อ้เป็นไงการเล่าของหนู น่ากลัวน่ากลัวเอาพูดตรงนะถึงแม้ว่าใช้คำว่าคือตอนเห็นก็เห็นแวบเดียวแต่ในฝันน่ะพอนึกภาพตามเสร็จแล้วโอ้โหมันน่ากลัวจริงนะ เธอยังติดตาภาพเหล่านั้นอยู่เลยอ่ะ ครับ อื มอืม ค ่ ะ นะโอ้ฉันว่ามันโอ้เป็นพี่เนี่ยก็ติดตามกว่าเชอรี่ถ้าเจอแบบเนี้ยอย่างที่เชอรี่เจอนะครับแล้วก็ซึ่งก็แปลกด้วยเหมือนกันเนาะก็คือใครเข้ามาก็อยู่ไม่ได้ใครเข้ามาอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็คือใช้คำว่าหลานรักแหละที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแหละนะฮะก็อยู่ดูแลสมบัติสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของแกให้ คือเอาจริงๆนะทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเธอไปเตียงคางบ้านนะแต่ว่าหลังๆอ่ะหลายปีแล้วเธอก็กลับหรือว่าอะไรเงี้ยเธอไม่ค่อยคางบ้านเพราะว่าถ้าเธอคางส่วนใหญ่เธอจะเห็นยายจะไปบางทีจะกลับบ้านอะไรเงี้ย ครับ ค่ำๆเจอก็กลับเข้ากรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยจะไปวันเดียวอะไรเงี้ยแล้วอีกวันค่อยไปใหม่เนี่ยคือแบบไม่ค่อยอยากนอนเท่าไหร่ถึงแม้ว่าทุกวันเนี้ยไปคือเราไปกลางวันหรือว่ากลับกลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ยินว่ามีคนมาบอกว่าเออเห็นหรือว่าอะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกว่า ถ้าเรานอนค้างอ่ะยังไงเราก็เจออื มเซนมันบอกเนาะนะฮะ ใช่แต่ว่าในทุกวันนี้ก็คนที่บ้านหรือทางครอบครัวก็ทำบุญให้คุณยายบ่อยๆแต่ว่ายังเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยทางคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้กันว่าเป็นกรรมที่หนัก ใช ่แล้วก็คนที่เสียชีวิตด้วยการตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ว่าต้องอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนถึงไปที่เก่ง ถูกต้องนะจนกว่าจะหมดอายุขัยอ่ะนะฮะซึ่งจริงคุณยาย จริงๆมันเป็นเรื่องน้อยใจนิดเดียวเองนะเน า ะ ตอนคุณยายเสียชีวิตอายุเท่าไหร่อ่ะเช อโอ้เธอจำไม่ได้แล้วค่ะ ประมาณแบบ70 มีไม่ถึง60กว่าแต่เขา60กว่าแต่เขาคือเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองทำให้แบบร่างกายเขาหลังค่อมตาบอดอะไรเงี้ยคือสภาพร่างกายอ่ะเขาเหมือนคน70กว่าแต่จริงๆเขาอายุประมาณ60กว่า ก็ใช้คำว่าคนต่างจังหวัดเนาะก็ทำไร่ทำสวนนะเนาะนะครับก็จ ะ เป็นชีวิตก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคได้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลเชอรี่พูดเลยว่ามากี่ทีก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะฮ ะ หลายคนนะในคอมเมนต์เนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าอย่างคุณเนตรบอกว่าพี่เชอร์เล่าสนุกนะนะครับบอกว่าเชอรี ่ ไม่กำลังดีเลยครับเชอรี่เล่าเนี่ยอย่างหลอนเลยนะฮะเล่าเห็นภาพเลยนะครับเล่าแบบดุเดือดมากครับจากดีเจโตโต้นะฮะแล้วก็ยายฆ่าตัวตายไงครับมีคนถามบอกได้ไหมหรือว่าขอไม่บอกดีกว่าก ินยาก็ที่เล่าว่าแบบมือหงิกเก่งแล้วก ็ก็คือกินยาฆ่าตัวตาย นะฮะโอเคได้นะฮะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดคือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดคือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดไปกันที่ประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ชายคนนี้ครับคุณฟังบอกเลยว่ามากี่ทีก็ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังพี่เป้ครับพี่เป้ของผมพี่เป้นะเกาะสมุยวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในจังหวัดนครปฐมเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานพอสมควรครับทุกท่านเมื่อ20ปีที่ผ่านมากับเรื่องราวสั้นๆครับพ่วงแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของพี่เป้นะครับก็ย้ำบอกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกเรื่องที่ได้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะฮะฟังเอาสนุกอย่างเดียวครับฟังเพื่อความบันเทิงฮะสิ่งไหนดีเนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปครับตอนนี้พี่เป้พร้อมอยู่เรียบร้อยเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่เป้ สวัสดีครับพี่เก่ง ครับสบายดีไหมพี่เป้ เรื่อยๆครับผม นะฮะณตอนนี้ถามก่อนเลยนะครับพี่เป้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สมุยหรือว่าอยู่ที่นครปฐม อยู่สมุยครับผม อยู่ที่สมุยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่สมุยนะตอนนี ้เงียบ เลยนะ เงียบเงียบมาก หลังจากที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็ว่างเงียบตอนนี้เงียบยิ่งกว่าอีกเหรอฮะ เงียบครับก็โรงแรมก็ปิดหมดนะ หรอปิดทุกโรงแรมปิดทุกอย่างเลย ปิดทุกอย่างครับเพราะว่าเรื่องโรคระบาดนะ นะฮะนะครับก็เท่ากับว่านะตอนนี้คือต่างคนต่างอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนกันเลยนะฮะ ครับ นะโอเคสู้ๆนะพี่เป้นะ ครับผม ได้เดี๋ยวไว้หมดเรื่องราวของวิกฤตเนี้ยอย่างที่บอกครับเรายังมีนัดกันอยู่นะฮะผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปสมุยจะให้พี่เป้เป็นไกด์ให้นะ ครับผม ได้ครับพี่เป้มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับเพื่อนของพี่เป้เป็นคนเล่าให้ฟัง ครับ นะฮะเรื่องนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับพี่เป้ลองพาผมพาผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาหน่อยสิครับ มาได้เล่านานแล้วตื่นเต้นนิดนึง ไม่เอาสิเราอย่าถ่อมตัวเรามากี่ทีก็น่ากลัวนะนะฮะ โอ้เรื่องนี้เรื่องที่จะเล่านี่เป็นเรื่องที่ว่าเพื่อนคุยกันนานมากแล้วก็เรื่องเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะ ครับ ก็คือบ้านเขาอยู่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแถวอำเภอนครชัยศรีมันช่วงรอยต่อระหว่างสามพายกับนครชัยศรี ครับ ทีเนี้ยบ้านเนี้ยก็มีแม่มีพี่ชายเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกับเพื่อนผ ม แล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งพี่ชายเป็นตำรวจก็ประจำอยู่สอนอแถวๆนั้นนะครับ ครับ ทีเนี้ยด้วยบ้านของเขาอ่ะเป็นบ้านดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วแต่ทีเนี้ยก็คือเขามีโครงการว่าจะรีโนเวทใหม่จะสร้างบ้านหลังใหม่เพราะบ้านหลังเก่ามันก็ทำรุนทรุดโทรมมากนะ ครับ และอย่างปัญหาก็คือพื้นมันค่อนข้างต่ำก ็ คือเวลาฝนตกทีไรก็น้ำจะท่ว ม ท่วมตลอดก็เลยตกลงว่าผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยปรับปรุงบ้านใหม ่ ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเงินก็มีจำกัดนะก็เลยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดก็อันดับแรกก็ถมที่ก่อนเขาก็ไปจ้างรถสิบล้อมาถมมันก็แพงไงนะก็เลยว่าบ้านใครที่ว่าพอมีเนินดินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปที่เป็นพรรคพวกกันก็ไปขอมาแล้วก็ไปจ้างรถไปขนผมไงผมเสร็จแล้วก็สร้างบ้านต่อเป ็ นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวก็มีห้องนอนสามห้องนอน ครับ ห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็โทษนะครับพี ่ มันมีเสียงสะท้อนมาก จริงเหรอพี่เป้ ต่อกลับหน่อยได้ไหมครับครับ ผมได้ยินเสียงพี่เป้ชัดเลยนะ ฟังผมเสียงสะท้อนฟังสะท้อนทุกคำพูดที่ผมพูดเลย อ้าวเหรอฮะเดี๋ยวลองให้น้องตั้มลองโทรลองเช็คสัญญาณดูนะพี่เป้นะแป๊บนึงนะฮะ ครับครับครับครับ เดี๋ยวลองเช็คสัญญาณนิดนึงคุณฟังเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าขัดอารมณ์ในการเล่านะเพราะว่าทางผมเนี่ยได้ยินชัดเจนแต่ไม่แน่เหมือนกันว่าทางนู้นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะเรายังอยู่กับ The Shock นะครับออกอากาศพร้อมกันนะครับนะฮะทั้ง FM 101แล้วก็รวมถึง Channel YouTube The Shock 13ตอนนี้ก็คนเข้ามาดูก็จะร่วมหมื่นละนะอยากแตะหมื่นสักครั้งนึงฮะฝากกดแชร์นะออกไปด้วยชวนเพื่อนๆมาฟังกันเยอะๆนะฮะอ่ะดูเดี๋ยวเราลองเช็คสัญญาณพี่เป้กันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่เป้ครับ ครับครับ มีเสียงสะท้อนอยู่ไหมฮะ ไม่มีครับไม่มีครับ อ่ะไม่มีแล้วนะผมดันทรงดันซาวลงหมดละเอาพี่เป้มาว่านถึงเรื่องเอาดงเอาดินมาปลูกบ้านแล้วยังไงต่อครับ ครับเดี๋ยวต้องขอโทษผู้ฟังก่อนนะเพราะว่าพอมีเสียงสะท้อนกลับมาแล้วมันผมเล่าไม่มีสมาธิ เข้าใจ เขาก็เอาที่มาถมเสร็จปลูกบ้านเสร็จใช่ไหมก ็ เป็นบ้านชั้นเดียวก็มีสามห้องนอนก็คือมีน้องชายห้องหนึ่งของน้องสาวห้องหนึ่งของแม่ห้องหนึ่งส่วนพี่ชายคนโตเนี่ยเขาก็ไปอยู่บ้านพัก ครับ ราชการเขาใช้ชีวิตปกติเขาก็แต่งบ้านแต่งอะไรนะมีก็ใช้ชีวิตไปปกติมันเรื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากน้องสาวเรื่องนี้คือมาจากน้องสาวของเขา ครับ ก็เขากับน้องสาวเขาตอนนั้นเรียนอยู่ราชพัฒน์นะฮะก็วันนั้นก็ไปเลิกเรียนกลับมาเนี่ยเขาก็ไปเข้าห้องนอนของเขา ครับ ห้องนอนเขาก็จะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งใหญ่โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมีกระจกใหญ่ๆอยู ่ เขาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วเขาก็จะไปเปิดม่านหน้าต่างใช่ไหม ครับ เขาก็เดินผ่านตู้เสื้อผ้าผ่านโต๊ะเครื่องแป้งมาถึงกระจกแล้วเขามือไปจับม่านตอนเขาจับม่านเนี่ยเขารู้สึกแบบตกใจนิดนึงคือหางตาเขาอะเขามองผ่านจะมองผ่านกระจกใช่ไหมตัวเขาในกระจกอ่ะเขามีความรู้สึกว่าใส่เสื้อสีแดง คือสมมุติเขาใส่เสื้อสีขาวอยู่นะตอนนั้น ใช ่แต่ในกระจกกลายเป็นสีเสื้ออีกสีหนึ่ง มันแป๊บเดียวเขาบอกมันแป๊บเดียวหันตาแป๊บเดียวคือในกระจกเป็นเสื้อสีหนึ่งเขาก็เลยเดินกลับมามองที่เขาเครื่องแป้งมองที่กระจกทุกอย่างก็เป็นปกติ ครับ เขาบอกสงสัยเขาอาจจะตาฝาดเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยแล้วก็ทำกิจวัตรอะไรปกติ ครับ แล้วเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปแบบนั้นแหละเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะเขาก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนผู้หญิงเขาสองคนใช่ไห ม ก็ตามภาษาผู้หญิงไปนั่งอยู่ในห้องนอนก็นั่งอยู่บนเตียงเขาก็คุยกันเล่นกันนะฮะเล่นกันคุยกันเล่นกันไม่มีจังหวะหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อนเขาอะจะนั่งอยู่ตรงหัวเตียงส่วนเขาอะนั่งหันหลังให้กับโต๊ะเครื่องแป้งก็คือสายตาเพื่อนเขาทั้งสองคนเนี่ยก็คือจะมองไปตรงที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจก ครับ จังหวะที่เขาคุยเล่นกันอย่างเนี้ยมือของเพื่อนเนี่ยปัดกระเป๋าของน้องคนนี้ตกลงไปข้างล่างเขาก็ยังหัวเราะคิดคักนะเขาก็ปนกันอะไรกันประมาณเนี้ยทีเนี้ยจังหวะนั้นเนี่ยน้องเขาก้มพินิจภาพนั่งบนเตียงแล้วก็กำลังก้มลงไปเก็บของพอก้มลงไปเก็บของเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยก็กรี๊ดออกมาเลยกรี๊ดแบบตกใจ ครับ แบบ วิทย์ไม้วิทย์ไม้ที่แต่ที่พวกคนตกใจอ่ะมันก็ถามเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเพื่อนก็ลุกเดินออกจากห้องนอนไปหน้าบ้านเขาก็เดินตามไป ครับ นะเขาก็ถามเฮ้ยมึงเป็นอะไรอ่ะ เ ขาถามกันก็พอเพื่อนเขาสงบเสียลมได้เขาบอกเฮ้ยเขาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงจังหวะที่มึงเล่นกันอยู่จังหวะที่มึงกำลังก้มเก็บของอ่ะ ครับ ตากูอะมองตรงไปโต๊ะเครื่องแป้งพอดีเงาสะท้อนในกระจกอะกูเห็นมึงอะนั่งมองกูพวกกูสองคนอยู ่ แต่จังหวะนั้นโต๊ะมึงกำลังก้มลงไปข้างล่าง เฮ้ยจริงดิคือก้มลงไปอยู่แต่ตัวยังนั่งอยู่อย่างนี้เฮ้ย ตัวยังนั่งอยู ่ จังหวะมองเข้าไปในกระจกเห็นพอดี ครับ กูก็ตกใจกลัวก็บอกผีบอกอะไรประมาณผีหลอกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเฮ้ยเขาก็บอกนะน้องเขาบอกเฮ้ยบ้านเราไม่มีผีนะ ที ่อยู่มากันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยไม่เคยมีเลยตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เถียงกันพักหนึ่งแต่เพื่อนเขาก็ไม่โอเคแล้วไงก็เลยกลับขอตัวกลับกัน ครับ น้องผู้หญิงนี่กันเขารู้สึกแบบงงแต่ก็แบบไม่ได้สายใจเลยมากนะก็ยังใช้ชีวิตปกติไปคือส่วนตัวน้องเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงเพราะเขาไม่เคยเจอ ครับ เขาก็ใช้ชีวิตปกติผ่านไปทีเนี้ยห้องนอนของเขากับห้องนอนน้องชายเนี่ยประตูมันติดกันแล้วบ่อยครั้งน้องเขาเรียนอยู่มัธยมปลายนะแล้วบ่อยครั้งจังหวะที่น้องอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาเขาเดินจะเข้าห้องเขาอ่ะเขาก็จะได้ยินเสียงน้องคุยเหมือนเขาคุยกับใครสักคน อ ่ะตลอดเวลาเลยก็อยู่กันเป็นแบบเป็นเดือนนะจนเขาสงสัยเขาก็เลยยินฟังเขาฟังเสียงเขาได้ยินเสียงน้องเขาคุยนะอยู่กับใครถ้าคนหนึ่งเสียงเล็กๆเขาว่าเสียงง่ายเป็นเสียงผู้หญิง ครับ เขาด้วยความคาใจเขาก็เคาะประตูก็น้องชายก็เปิดประตูมาเขาถามว่าเอ็งคุยกับใครอ่ะน้องชายก็บอกไม่มีพี่ไม่ได้คุยกับใครพี่ถูกฝาดหรือเปล่า ครับ เพราะสมัยก่อนโทรศัพท์อะไรนี่มันก็ยังไม่มีนะมันมีแต่ว่ามันค่อนข้างแพงก็คือน้องเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือในสมัยนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องเขาก็พยายามสอดสายแต่ตาเอ๋มีเพื่อนมาหรือเปล่าหรือว่ามีใครอยู่ข้างในห้องหรือเปล่าสรุปก็คือไม่มีเขาก็ละทิ้งเรื่องตรงนั้นไปแต่เขาเองก็พยายามไปสังเกตเวลาเดินผ่านจังหวะน้องอยู่ในห้องเขาได้ยินเสียงแบบคนคุยตลอดเลย ครับ จนแบบเขาสงสัยมากก็เลยมีวันหนึ่งที่ว่าพี่ชายเขาก็กลับมาบ้านนะก็เลยลองคุยดูทีนี้มันมีกุญแจสำรองอยู่น้องเขาอยู่บ้านเขาก็เลยไปเอากุญแจสำรองเนี่ยเปิดมาที่หน้าห้องน้องเขาก็ยืนฟังอยู่เขาได้ยินเสียงนั่นแหละมันก็เลยตัดสินใจว่ากุญแจสำรองเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดประตูดันเข้าไปก็เห็นว่าน้องเขาแบบนั่งอยู่ที่หน้ากระจกในห้องนั้นมีโต๊ะข้างแป้งเหมือนกัน ครับ เห็นนั่งน้องเขากำลังนั่งมองเข้าไปในกระจกอยู ่ จังหวะนั้นน้องของผมมาก็ตกใจเอ้ยพี่เข้ามาได้ยังไงอ่ะแล้วก็วุ่นวายแบบโกรธอ่ะโกรธก็พอเขาแบบไม่เห็นไม่มีอะไรเขาก็ขอโทษน้องเขาปิดประตูไปเขาออกไปนั่งหน้าบ้านกับพี่ชายแล้วก็แม่เขา ครับ พักหนึ่งประมาณ5นาทีน้องชายเขาเปิดประตูมา ครับ น้องผู้หญิงนี้เขาชื่อเอมนะ น ้องชายเดินลงมาเสร็จก็ชี้หน้าเลยบอกอีเอมมึงมายุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตกู โห คือจากน้องเขาเป็นคนเรียบร้อยนะแต่ดีๆก็กลายเป็นคนก้าวร้าวอ่ะแล ้ วกระโดดใส่กับมือบีบคอเลย ครับ กระโดดใส่ก็มือปีกคอจังหวะชุลมุนเนี่ยพี่ชายก็ล็อกตัวดึงออกมาแต่เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยน้องเขาอ่ะเหมือนกับเป็นคนละคนเนี่ยขนาดล็อกตัวดึงออกมาก็ยังคุ้มข้ามคุ้มข้างก้าวร้าวด่าพอปล่อยตัวมาก็ทุบทำลายข้อของพยายามจะหยิบไม้หยิบมีดจะไปทำร้ายพี่สาวเขาอ ่ ะจนแบบพี่ชายก็เลยล็อกตัวพาไปโรงพักก่อนก็คือแบบมันเอาไม่อยู่แล้วอะไม่รู้มันเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจล็อกตัวไปโรงพักก็ให้ไปสงบสติอารมณ์สักคืนนึงฮะก็พอวันนั้นนะฮะน้องเขาไปอยู่ที่โรงพักเนี่ยสักประมาณทีหนึ่งทีสองพี่ชายก็กลับมา ครับ กลับมาเสร็จก็เรียกแม่ก็เรียกน้องสาวว่าเรียกเอมมานั่งคุยกันเขาก็ถามว่าเนี่ยน้องชายคนเล็กเนี่ยพอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยม ัน สงบสติอารมณ์และอารมณ์เกี่ยวกับมันหายไปหมดเขาก็เลยคุยเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นั่งซักช้าอยู่นานเขาก็บอกว่าตอนที่เขาย้ายเข้ามาในห้องใหม่เนี่ยเขาฝัน ขาฝันติดต่อกันหลายคืนมากว่ามีเด็กผู้หญิงมาคุยกับเขาในฝัน ครับ ก็คุยไปคุยมาจนเกิดรู้สึกความนึกรักที่ชอบอ่ะกันน่ะก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะแบบได้คุยกันตลอดให้ไปนั่งคุยกับเขาที่หน้าตู้กระจกด้วยความที่ว่าเหมือนกับโดนมนต์สะกดอะไรสักอย่างนะน้องเขาบอกว่าจังหวะที่กลับมาจากโรงเรียนอะไรเงี้ยพอมานั่งหน้าตู้กระจกอ่ะเขาจะเหมือนเขาเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งคุยกันแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยที่ว่าพี่สาวเขาเปิดประตูเข้ามาเขาแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงในหัวคอยพูดตลอดว่าให้ฆ่าพี่สาวให้ฆ่าพี่สาว หรอครับ เหมือนเขาไปยุ่งวุ่นวายใช่ใช ่พูดแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยโหดว่าเนี้ยทำไมอ่ะ ฮะเขาพอได้ยินอย่างนั้นเขาพูดกันใช่ไหมก็เลยแบบว่าปรึกษากันเดี๋ยวก็ให้น้องคนนี้น้องชายเนี่ยไปอยู่บ้านญาติก่อน ครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปหาพระหาเลยมาลองดูที่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรไงก็พอเช้ามาเสร็จแม่เขาก็ไปหาพระอาจารย์ที่รู้จักนับถือกันนะส่วนเอ็มเนี่ยมันก็อยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรเพลินไปมันก็จะอาบน้ำแบบผ้าตั้งใจจะไปมหาลัยใช่ไหม ครับ ก่อนไปก็นะก็แต่งหน้าแต่งตาอะไรบางๆหน่อยจังหวะที่ว่านั่งแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกเนี่ยเขาก็มองตัวเขาไปนะจังหวะนั้นเขาบอกว่าเขาจำได้ว่าเขาอะเอามือหยิบหวีจะหวีผ ม เขายกมือขึ้นหวีผมอะแต่เงาในกระจกเขาอะมันไม่ยอมยกมือตาม คือตัวหวีอยู่แต่เงา ไม่ยกมือตาม ยังคงอยู่สมมติอยู่ข้างตัวก็อยู่อย่างนั้นนะ นั่งอยู่เฉยๆเนี่ย เ ขาตกใจ ครับ ตกใจเสร็จก็เทถลาเก้าอี้ที่เขานั่งอ่ะล้มพอล้มเสร็จเขาก็แบบรีบลุกขึ้นมาดูที่กระจกเขาบอกให้เขาตาฝันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพอเขาดูทุกอย่างเป็นปกติทีเนี้ยเขาก็เริ่มแบบเริ่มจะกลัวขึ้นมาแล้วเพราะเรื่องที่เกิดกับน้องชายเขาเริ่มกลัวเขาก็เลยไปมหาลัยเสร็จพอกลับมาตอนเย็นก็มาเจอแม่นะแม่เขาบอกไปหาพระอาจารย์เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านนะ อ ะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเอ็มก็เล่าเรื่องให้แม่ฟัง ครับ แล้วเขามีความรู้สึกแบบไม่สบายใจกับกระจกอ่ะก็เลยจัดการหาผ้าหาอะไรไปคุมกระจกที่บ้านที่บ้านเลยกระจกเงาแล้วก็ไปนอนกับแม่พอเช้ามาก็พระก็มีเด็กก็มีไอ้พวกคนขับรถบัสขับรถพาพระมา ครับ มากันแล้วก็คุยก็สอบถามอ่ะพระก็เดินดูรูปรอบบ้านเสร็จก็นั่งสมาธินะนั่งกรรมฐานดูว่าอะไรยังไงนั่งสักพักใหญ่ๆพอลืมตามาบอกว่าไม่เห็นอะไรเลย ในบ้านไม่มีอะไรเลยคือไม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยก็เลยแนะนำให้ทำบุญบ้านลองทำบุญบ้านดูเขาก็ทำบุญบ้านพอทำบุญบ้านไปเสร็จก็รู้สึกว่ามันก็ความไม่สบายใจก็ยังอยู่นะ ก ็เลยว่าให้พี่ชายรับน้องชายกลับมาพอน้องชายกลับมาบ้านเนี่ยพอก้าวเท้าเหยียบเข้าบ้านนั่นแหละอาการคุ้มข้างเหมือนเดิมเกิดขึ้นเหมือนเดิม คือไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้ว ไม่เป็นตัวของตัวเองครับอารวาสก็คือจะทำร้ายพี่ชายเขาเหมือนเดิ ม พี่ชายก็ล็อกตัวก็พากลับไปอยู่บ้านญาติแต่พอเขากลับไปอยู่บ้านญาติเขาเป็นคนปกติ เอ้าแปลกว่ะเนี่ย พอสอบถามเขาบอกว่ามันมีเสียงบอกให้ฆ่าพี่สาวอยู่ในหัว เหรอแล้วเขา ได้ยินอยู่ในหัวกล้องตลอดเวลา เขาพูดว่าเสียง ไม่ได้ เสียงที่มันยินได้ยินกล้องอยู่ในหัวมันเป็นเสียงของผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคนสั่งเขา ของผู้หญิง ของผู้หญิงเหรออ๋อ ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมเสียงได ้อ๋อ วิชัยก็พากลับไปอยู่บ้านญาติเหมือนเดิมทีนี้เขาก็คุยกันเนี่ยแม่ลูกอ่ะพระมาจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจว่าไปสอบถามคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยให้ไปหาร่างทรงอะไรพวกเนี้ยร่างทรงที่ว่าเก่งเขาก็ไปถามก็บอกก็คุยกัน ครับ ร่างทรงบอกว่าจะลองมาดูที่บ้านดูพอร่างทรงมาเสร็จเขาก็ทำพิธีเลี้ยงเขาแล้วก็นั่งประทับทรงเหมือนจะให้วิญญาณเนี่ยมาเข้าร่างแต่ก็ไม่มาไม ่ มีอะไรเกิดขึ้นตัวร่างทรงก็แปลกใจก็ลองแบบนั่งสมาธิลองสื่อสารดูพักใหญ ่ครับ เขาก็รู้สึกตัวเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านแต่ว่าไม่สามารถคุยอะไรได้แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วย ราะเขามาจากต่างที่กับเรา เขาไม่ได้อยู่ตรงที่บ้านแต่เขามาจากที่อื่นจะอารมณ์ประมาณนั้น มาจากเขามาจากที่อื่นเขามาอยู่ในบ้านแต่เขาไม่สื่อสารไม่ได้เขาไม่สามารถทำพิธีอะไรได ้ เพราะว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเรา แล้วยังไงต่อพี่เป้ เขาก็สอบถามร่างทรงว่าจะทำยังไงอะไ ร ยังไงแก้ไขปัญหาอะไรได้เขาเล่าให้ฟังหมดเขาก็ทรงก็แนะนำว่าก็ให้ลองให้ใครสักคนในบ้านเนี่ยลองไปติดต่อสื่อสารกับเขาดูด้วยการแบบตั้งจิตภาวนาหรือว่าพูดบอกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอร่างทรงกลับไปเนี่ยนะไอ้น้องเอ็มก็ตัดสินใจเลยบอกว่าแม่เดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวหนูจะลองดูเพราะว่ามันหนูเห็นเพื่อนหนูเห็นในกระจกน้องชายก็เห็นในกระจกแสดงว่ามันต้องอยู่ในกระจกเดี๋ยวมันจะลองดูก็เลยไปนั่งอยู่หน้ากระจกในห้องแม่เขาก็นั่งอยู่ที่นอนเลยนะเขาก็นั่งหน้ากระจกเขาก็นั่งพูดในกระจกเนี่ยบอกว่าเธอเป็นใครอะไรยังไงถ้ามีอะไรให้มาบอกให้มาพูดให้มาคุยกันเขาก็นั่งรออยู่หน้านี่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเขาแบบเหนื่อยเสร็จเขาก็เลยปุ๊บหลับตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนั่นแหละพอเขาหลับเขาฝันว่าเขากำลังนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเขาเขาบอกว่าในฝันเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนไทย ไม่ใช่คนไทยด้วย เป็นฝรั่ง โอ ้ใส่ชุดสีแดงมานั่งอยู่ข้างเขา ครับ ในความฝันเขาก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรถึงมาได้ยังไงนะในฝันผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าเขาอะอยู่ของเขาดีๆเขากำลังหลับเขาอยู่อย่างสงบแล้วเขามาทำไม ครับพี่เป้เดี๋ยวแป๊บนึงได้ป่ะ ครับ ไอ้ตั้มผมเดี๋ยวนะผมขอแป๊บนึงพี่เป้ขอแป๊บนึงนะคือไอ้ข้างหน้าผมว่ามันมีไอ้ตุ๊กไอ้โครงกระโหลกมันแขวนอยู่เว้ยแล้วก็คือจังหวะนี่คือผมก็ฟังพี่เป้แล้วผมก็มองไปเฮ้ยมันขยับว่ะ ลมพัดละมั้ง ในห้องมันเป็นแอร์พี่เป ้บางทีจิ้งจกกระโดดใจมันสงสัยเขาอยากจะมาฟังด้วยละมั้ง ถ้ามันขยับไปตรงอื่นได้ไหมวะโอ้ยหันหลังก็ได้หันหลังก่อนก็ได้ไอ้ซีเนี่ยหันหลังก่อนก็ได้อย่าให้เห็นหน้า ยิ่งหลอนด้วยนะ ขอไปพี่เป้ขอไปผู้ฟังนะฮะคือรับไม่ได้จริงเมื่อกี้มันขยับจริงๆอ่ะแล้วแบบโอ้ใจหายวาบเลยอ่ะนะฮะอ่ะพี่เป้มาต่อก็คือเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วไงฮะ เขาบอกว่าเขาอยู่ของเขาดีๆเขาอยู่ของเขาสบายๆพาเขามาที่นี่ทำไม พามายังไงวะเออ น้องเขาก็งงมาได้ยังไงอ่ะใครไปเอาอะไรมาเราอยู่ที่นี่ก็งานไม่มีใครพาอะไรมาเป็นสิ่งของสิ่งอะไรหรือเปล่า เออ ก็ถามอย่างนี้นะถามว่าแล้วเธอมาได้ยังไงแล้วเธออยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นก็เอามือชี้ลงไปข้างล่างที่ลงไปตรงที่พื้นบ้านเลย ครับ เขาบอกว่าเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยพาเขากลับไปด้วยถ้าเกิดไม่พาเขากลับเขาจะไปอยู่แทนที่น้องเอมแล้วน้องเอมต้องมาอยู่แทนที่เขาพูดถึงเงี้ยในฝัน จริงเหรอ พูดแค่นั้นแหละแล้วก็ทุกอย่างก็เรียนหายไปเขาต้องตื่นมาเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังพอเล่าแม่ฟังเสร็จเขาก็เรียกพี่ชายมาคุย ครับ บอกเรื่องเป็นอย่างเงี้ยฝั่งเขาบอกอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเขาจะมาได้ยังไง นั่นสิน ั่งคิดนั่งคุยพี่ชายนี่ขึ้นได้เขาไปถามเพื่อนบอกเฮ้ยจำได้ไหมวันนั้นอะที่มึงเอาที่อดีตมาถมที่กูอะมึงเอาดินมาจากไหน เอามาจากไหนมาจากไหน เขาบอกว่าก็ดินที่แถวข้างบ้านนี่แหละมันเป็นป่าเป็นที่รกร้างตั้งนานแล้วของปู่ของย่าเห็นมันเป็นเนินดินอยู่ก็ขุดๆมา ครับ ให้มึงอ่ะก็จะได้ปรับที่อยู่ด้วยเขาบอกแต่ก่อนเป็นอะไรมาก่อนไหมมันเป็นอะไรยังไงไหมเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขาเล่าเรื่องหมดให้ฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จ เ พื่อบอกเออเดี๋ยวโทรกลับ ครับ เขาก็หายสักพักใหญ ่ ๆเสร็จแล้วเขาก็โทรมาบอกเออเนี่ยอยู่มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง อ่าฮะ ที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นชุมชนของชาวคริสต์พวกไอ้พวกเผยแพร่ศาสนาเข้ามาอยู่แถวนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้นะเป็นอะไรยังไงกัน ครับ แต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ล้างตกทางว่างป่ามานานแล้วปู่ย่าเขาไปจับจองจ ับ จองไปถางไปจับจองกันตั้งแต่นั้นมา ครับ แล้วก็จนได้โฉนดได้อะไรมาก็ถือครองมาอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร อ่ าฮะแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะใช่ไม่ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนแถวนี้มันมีพวกเผยแพร่ศาสนาเพื่อเผยแพร่ศาสนาเคยมาอาศัยอยู่แถวนี้ข้างนี้มาก่อนฮะทีเนี้ยพอได้ฟังเรื่องราวเสร็จเขาก็เอาเรื่องไปปรึกษาพระพระที่ว่าเรานับถือนี่แหละนะ ครับ ก็คุยกันพระก็บอกว่าโยมต้องขุดหาอะไรสักอย่างที่มันอยู่ข้างใต้อะคิดว่าน่าจะมีพวกโครงกระดูกเศษกระดูกอะไรอย่างติดมาแต่ปัญหาคือพอคุยกันเสร็จแล้วว่าไปขุดยังไงอ่ะ ครับ เพราะว่าดินถมก็ถมเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องสร้างบ้านทับอีก ซึ่งบ้านก็สร้างเสร็จแล้วด้วยถูกไหมล่ะ ครับ โอ้จะหายไงวะน่ะ คุยกันแต่ถ้าจะให้อยู่มันก็อยู่มันแบบไม่สบายใจอ่ะ ครับ ก็เลยคุยไปคุยมาก็แม่ก็มีที่อีกแปลงหนึ่งก็มีบ้านเก่าของญาติฝ่ายแม่เหลืออยู่งั้นย้ายไปอยู่นู่นก่อนแล้วกันแต่บ้านหลังนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนให้เขาเช่าไปแล้วกันบ้านว่าง ๆ เขาก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังของแม่เขานะที่เป็นสมบัติแม่เขา แ ต่บ้านนี้ก็ปล่อยให้เช่าก็เขาเล่าให้ฟังว่าก็สองปีย้ายเข้าย้ายออกต่ำกว่า10 รายอย ู่ ไม่ได้สักคนเขาก็เลยตัดสินใจปล่อยบ้านเนี้ยปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องทำอะไรเลย ครับ ปล่อยทิ้งให้มันล้างนั่นเลยเพราะว่าแก้ไม่ได้ยังไม่ยืดแก้ไงไม่ยืดทำยังไงก็ปล่อยไปปล่อยไปเป็น10 ปีนะบ้านล้างเป็น10 ปีก็พอมีเงินอีกก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจก็ทุบรื้อแล้วก็ขุดดินที่ถมไปทิ้งแล้วก็หาดินใหม่มาลงฮะแล้วก็ให้ไปก็ไปหาปัดหลวงพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมาทำพิธีไล่ปัดไล่วิญญาณอะไรประมาณเนี้ยจ้างเข้ามาทำให้ ครับ แล้วก็ปลูกบ้านใหม่ที่นี้ก็อยู่กันได้แบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวประมาณนี้ผมฟังนานแล้วก็เลยลองมาเล่าให้ฟังดู ครับเฮ้ยน่ากลัวเรื่องนี้เอาจริงพี่เป้นะครับไอการทำบ้านเนี่ยโดยเฉพาะไอตอนฐานรากเนี่ยนะไอเรื่องของการเอาดินมาถมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพยายามที่จะถ้าเซฟได้ก็เซฟเนาะบางคนก็บางคนก็ไม่ได้เซฟอะไรก็ก็จัดมาเต็มที่แล้วก็จ้างรถขนดงขนดินมาบางคนก็เซฟเพราะว่าฐานล่างนี่มันถือว่าส่วนที่แพงที่สุดนะครับการที่จะไปซื้อดินมาเป็นคันมาถมเนี่ยมันก็ใช้เงินสูงก็บางคนก็รวบรวมกันนู่นนี่นั่นนะเนาะนะฮะ ผมที่หลายเป็นหลักแสนเพราะว่ามันลึกมากกว้างหน่อยก็เป็นล้านเงินนะดิน ใช่โอ้สมัยก่อนนะย้อนกลับไป20 ปีเนี่ยรถดินคันหนึ่งคิวหนึ่งก็หลักมันก็เกือบพันนะครับแล้วกว่าจะ 800-900 ใช่ น้อย นะฮะกว่าจะถมได้ที่เต็มหนึ่งเอา50 ตารางวาเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณ30-40 คิวเหมือนกันนะครับก็เป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนน่ะนี่ก็เลยเหมือนว่าอ่ะเอาตรงไหนพอมีดินเหลือมีเนินดินก็ไปขุดมาถมกันสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้ดินที่เอามาผสมผสานกันนะเพื่อถมบ้านเนี่ยดันไปเอาดินที่เป็นป่าช้าเก่ามาก่อนเออ น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไปโดนเอากระดูกของ เขาติดมาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราโดยบังเอิญใช้คำว่าบังเอิญนะฮะ เป็นความบังเอิญเล็กอย่างมันอยู่คนละศาสนาด้วยมันแก้ไม่ได ้อ๋อนะฮะสุดโอ้สุดท้ายก็คือต้องจำใจปล่อยให้ล้างแล้วก็ทุบรื้อทุกอย่างหมดเพื่อเริ่มต้นกับบ้านหลังนี้ใหม ่ครับ โอ้โหผมอยากจะบอกพี่เป้ว่าสนุกมากเรื่องนี้นะครับแล้วบังเอิญจริงพี่เป้คุณฟังอันนี้พูดเหมือนกับผมเนี่ยวันนี้มันมีอยู่เรื่องนึงที่ตอนแรกว่าตั้งใจจะมาเปิดนะครับ นะฮะให้กับคุณฟังฟังนะครับในช่วงโหมโรงวอร์มอัพความหลอนก่อนตอนช่วง4ทุ่มเนี่ยนะครับแต่บังเอิญว่าไม่ได้เปิดนะครับไอ้เรื่องที่ผมเตรียมมาจะเปิดพี่เป้คุณฟังนะครับเป็นเรื่องคล้ายๆอย่างที่พี่เป้เนี่ยเล่าเลยเชื่อมั้ยพี่เป้อะไร ครับพ ี่โอ้ขนลุกอะพอฟังไปสุดท้ายแล้วมาบอกว่ามันมาจากดินเนี่ยขนลุกอะนะโอ้นะไม่คิดว่าเฮ้ยจะเป็นเราคนเดียวที่เคยได้ยินเรื่องนี้เคยได้ฟังกับการว่ามีลักษณะแบบนี้ให้เราได้ฟังอีกโอ้สนุกพี่เป้ เรื่องแปลก โอ้โหใช้คำว่าสุดยอด เต้นไม่เล่านานตะกุกตะกัก เหมือนเดิมทุกอย่างผมใช้ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพี่เป้มากี่ทีกี่ทีก็ตื่นเต้นสยองขวัญเหมือนเดิมนะฮะเราไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะพี่เป้นะสุดท้ายเราได้คุยกันน่าจะ 2-3 เดือนแล้วมั้ย ได้ๆประมาณน ั้ น ได้อยู่เนาะนะครับได้นะฮะพี่เป้ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้นะ เดี๋ยววันหน้าประสบการณ์เรียงเล่าฟังเรื่องแปลก ๆได้เลยได้เลยวันไหนว่างเรากินกลางหากัน ครับครับ ได้เลยครับพี่เป้กราบขอบพระคุณมากนะครับ ครับครับ ครับผมสวัสดีครับครับครับคุณกายปัจจุบันอายุ25ปีเบญจเพศพอดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเกิดขึ้นที่เรือนจำแห่งหนึ่งครับผู้ฟังเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สัก6เดือนแล้วนะครับเรื่องของ4เดือน25วันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับไกด์ สว ั สด ี ครับพี่เก่งคร ับ ไกด์ได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับแต่ช่วงแรกมันสัญญาณขาดขาดหายไปหน่อย แต่ตอนนี้ชัดขึ้นหรือยัง ชัดขึ้นแล้วครับ โอเคครับไกด์ครับตอนนี้ไกด์โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย พัทยาครับ อยู่ที่พัทยานะฮะล็อกดาวน์อยู่ไหมครับตอนนี ้อะไรนะฮะ เมืองยังปิดอยู่ป่ะครับหรือว่าเปิดตามปกติแล้ว ย ัง ปิดอยู่ครับพี ่ยังปิดห้ามคนเข้าออกเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับ ครับผม โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ถามสารทุกข์สุขดิบก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับไกด์ แย่ๆอยู่ว่าพี่ของขายไม่ได้เลย เหรอครับเหรอขายอะไร ตลาดคนเดินน้อยมาก อืมนะอ่ะสู้ๆนะไกด์นะนะครับเราก็หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันเราจะหวังว่าเหตุการณ์ณตรงนี้เนี่ยมันจะจบลงอย่างรวดเร็วเพราะเห็นมีข่าวแพร่ๆมาเหมือนกันว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะมีการผ่อนปลนนะครับมีการเขาเรียกว่ายกระดับมันน้อยลงนะฮะพวกเราน่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นนะฮะยังไงสู้ๆนะไกด์นะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ ครับผมขอบคุณมากครับ ได้ครับไกด์เรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับนะฮะชื่อเรือนจำเนี่ยนะครับพี่รู้แล้วว่าเป็นเรือนจำอะไรนะครับนะแต่เราก็คงจะไม่บอกรายละเอียดดีเทลกันมากนะครับนะฮะว่าเป็นเรือนจำที่ไหนยังไงนะไกด์นะ โอเคครับ นะฮะเรื่องของ4เดือน25วันมันเกิดอะไรขึ้นครับไกด์เนี่ยลองเล่าให้พี่ให้กูฟังหน่อยสิครับ ตลอดเวลา4เดือน25วันที่ผมเข้าไปติดเรือนจำนี้นะฮะมันเหมือนกับว่าผมจะต้องไปเหมือนเอาชีวิตตัวเองกลับคืนมาเพื่อให้มันทำงานอะไรได้หลายอย่างเนาะ ครับ ก็เรื่องมันคืออย่างเงี้ยที่วันแรกที่ผมเข้าไปอยู่มันก็ปกติดีแต่ว่าผมจะอธิบายลักษณะของเรือนจำนี้ก่อนพอคุณเข้าประตูไปปุ๊บทางซ้ายมือจะเป็นสนามบาสแล้วหลังสนามบาสเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าตึกของเรือนจำที่ขังผมอยู่มันจะเป็น3ตึกด้วยกัน ครับ แต่ละตึกจะมี2ชั้นแล้วชั้นบนจะมีขังเดียวอยู่ในขังรวมที่เข้าใจไหมพี่ ถึงออกครับ แล้วท้ายสุดของขังรวมนั้นมันจะเป็นขังเดียวอีกแบบนึงเขาเรียกว่าซอยซึ่งไว้ขังพวกแบบทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยคดีหนักๆ คร ับ แล้วในห้องนี้แหละพี่มันมีเหตุคือก่อนผมต้องบอกก่อนว่ามันมีคนฆ่าตัวตายในนั้นคือข้าราชการที่เขาเข้ามาติดในเรือนจำอ่ะเนาะเขาก็เครียดผู้ประคองฆ่าตัวตาย ครับ หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ยังไงนะจนผมเข้าไปอยู่ ผมได้ทำกระทำความผิดของกฎของเรือนจำเขาผมก็เลยถึงขึ้นไปขังเดี่ยวอยู่ข้างบนแล้วทีเนี้ยมันมีน้องที่ว่าถูกขังเดี่ยวอยู่แล้วอีกมันเป็นไอ้ที่ผมไปอยู่อ่ะมันจะเป็น3ห้องด้วยกัน คร ับ แล้วบนแล้วในนั้นบนฝ้ามันจะเป็นรูกลมๆอยู่2ขังซึ่งหนึ่งในนั้นผมอยู่ไอ้ฝ้าที่มีรูด้วยเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพี่ช่วงประมาณตอนตีห้าของวันนึง ครับ ช่วงตีห้าของวันนึงซึ่งน้องผมอ่ะมันเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับมันจะตื่นเวลาเนี้ยตลอดเลยตีสี่ตีห้าเนี่ยแล้ววันนึงมันตื่นขึ้นมามันเห็นคนอ่ะพี่เดินมาจากซอยอ่ะเดินออกมาจากซอยแล้วช่วงเวลาตีห้ามันเป็นเวลาที่ว่าไม่มีใครออกมาแล้วกุญแจเปิดขังมันอยู่กับข้าราชการเขาซึ่งเขาจะมาเปิดขังให้เวลาประมาณตีห้าสี่สิบห้าซึ่งจะไม่ก่อนหน้านี้จะไม่มีใครเพ่นพ่านเลยถูกไหมครับแล้วมันมีคนเดินออกมาใส่ชุดนักโทษเนี่ยพี่เดินออกมาจากซอย ครับ น้องผมมันก็ไม่หลับเนาะมันเห็นมันก็เลยทักถามด้วยความที่ไม่รู้มันก็ถามออกไปว่าเฮ้ย hey, ใครวะมาเดินกลางค่ำกลางคืนตีสี่ตีห้าเขาก็ไม่ตอบตอนนั้นเขาเดินก้มหน้าพอน้องผมทักปุ๊บเขาก็หยุดเดินทีนี้เขาก็พอหยุดทักปุ๊บเขาเดินอีกน้องผมก็ทักอีกมันบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครกูถามทำไมมึงไม่ตอบมันก็ไม่เขาก็ไม่ตอบครับเขาก็เดินต่อสักพักน้องมันสะกิดผมให้ลุกขึ้นมาดูผมก็ลุกขึ้นมาใครว่าอะไรว่าจะนอนคนเงียบเงียนะพี่เนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตาฝาดเลยอะไรนะผมมาขยี้ตาแล้วเพ่งดูแล้วมันมีคนอยู่จริงที่อยู่หน้าขัง เหรอ พอทีเนี้ยครั้งที่สามผมทักผมเป็นคนทักเอง ครับ ผมขออนุญาตใช้คำหยาบนิดนึงนะครับผมก็บอกผมเลยถามออกไปว่ามึงเป็นใครน้องกูถามทำไมมึงไม่ตอบทีเนี้ยพี่พอผมทักเสร็จปุ๊บมันหยุดได้สักประมาณ5วิมันเดินดิ่งหายทะลุกำแพงไปเลยพี ่ทะลุกำแพงไปเลยเหรออ ันใช่พี่อันนี้มันแค่น้ำจิ้มนะ เออคือ เหตุการณ์ที่สอง มันไม่ได้มีมุมเลี้ยวไปไหนอะไรงี้ใช่ไหมคือมันหายเข้ากำแพงไปเลยจริง ๆเดินทะลุหายไปเลยพี ่โอ้ ผมก็ช็อกกับน้องนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นวะทำไม ม ันเกิดอะไรขึ้นผมก็ต่างมองหน้ากันเลิกลัก ครับ แล้วทีเนี้ยพอตกกลางวันมาผมมาคุยกับพวกที่โดนนักโทษด้วยกันว่าที่เนี้ยมันเคยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ครับ เขาก็เล่ามาให้ฟังว่ามีคนอ่ะผูกคอตายในซอยไม่ใช่แค่ศพเดียวแต่มันถึง3ศพด้วยกันระยะติดต่อกันเวลา2เดือน หรอครับในห้องขังเดียวนะ2เดือน3ศพ ใช ่อ๋อ แล้วทีเนี้ยผมก็คุยกันไปเรื่องที่ผมเจอกันนี่แหละ ครับ แล้วจนมีข้าราชการคนหนึ่งที่เขามาติดด้วยกัน อ๋อ เขาบอกว่าผมไม่เชื่ออ ื ม ผมก็เลยบอกว่าทีเนี้ยเขาเป็นยศหมวดแล้วเนาะผมก็เลยบอกผมก็เลยเรียกเขาหมวดถ้าหมวดไม่เชื่อหมวดลองพิสูจน์เองดู ครับ พอตกเย็นปุ๊บหมวดเขาก็เอาผ้าขนหนูอ่ะมันซึ่งมันยื่นมือไปหาไอ้ซอยห้องซอยได้ใช่ไหมพี ่ ไปได้แค่มืออ่ะแล้วทีนี้เขาก็เอาผ้าขนหนูไปไว ้ครับ แล้วประตูลักษณะประตูกรงขังคือตรงกุญแจมันจะมีแผ่นเหล็กติดไว้อยู่เพื่อกันไม่ให้นักโทษหนีแล้วทีนี้เขาเอาก็ผ้าขนหนูแย่เข้าไปในซอยเขานั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีเขาเอื้อมมือเข้าไปหยิบผ้าเขาจับผ้าได้แล้วนะพี ่ครับ แต่มันมีเสียงนึงเหมือนกับว่าเขาออกมาทางประตูทางแผ่นเหล็กตรงนั้นน่ะ เดี๋ยวนะ ปังปังปังปังปังปังปังจ่าเขาก็สะดุ้งชักมือไอ้หมวดเขาสะดุ้งชักมือออกเขาก็หันมามองหน้าพวกผม ครับ ผมก็บอกว่าหมวดเชื่อผมยัง ซึ่งนะตรงนั้นคือห้องนั้นซอยไม่มีคนอยู่ ไม่มีครับพี่คือถ้ามีคนเข้าออกอ่ะพวกผมต้องรู้แล้วเพราะผมอยู่ในขังเดียวทั้งวัน ครับ อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ได้ไปไหนคือใครเข้าออกผมต้องเห็น ครับ แล้วที่นี่มันไม่มีพี่แล้วเสียงมันมาจากไหนปุ้งปุ้งปุ้ง อ ันนี้แค่เหตุการณ์แรก ครับ เหตุการณ์ที่สองประมาณ2วันต่อมาคือผมอะขึ้นไปอยู่บนขังเดียวอะเดือนหนึ่งเต็ม ๆ แล้วทีเนี้ยเหตุการณ์ที่สองคือตอนกลางคืนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่ง ครับ ผมก็ยังไม่หลับเลยนะผมก็นอนคุยกับน้องคนเดิมมาเนี่ยที่มาสะกิดผมอะว่าเฮ้ยมึงเชื่อเรื่องผีไหมคุยกันเรื่องผีนั่นแหละคุยกันเสร็จปุ๊บผมก็แบบแนวจกๆนะผีขำๆอะไรเงี้ยหักมุมไปขำๆแต่ที่มันไม่ขำคืออะไรรู้ไหมพี ่คือ ไอช่องที่จำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีช่องโหว่บนเพดานที ่ใช่ใช่ใช่ ผมอะมันมีผมหย่อนลงมาไว้พี ่เฮ้ยเดี๋ยวมีผมหย่อนลงมาเหรอ ใช่มันคือมันค่อยๆออกมามันมาแต่ผมอะพี่คือผมมันย้อยลงมา คือผมยาวสลวยลงมาเลยงั้นเหรอ ใช่เป็นผมผู้หญิงนะพี ่ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ตรงนี้มันคืออะไร ต่อเลยครับไกด์ได้งั้น ผมก็หลับตาผมก็กลัวนะแต่ผมคนไม่เคยเชื่อเรื่องผีผมกลับมาเชื่อก็เพราะเหตุการณ์พวกนี ้ครับ แล้วพอเช้าปุ๊บวันต่อมาผมก็พยายามคิดทบทวนว่าเอ้ยสิ่งที่เราเจอมันจริงไหมตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปว่ามันไม่ได้ฝาดพี่คือทุกคนน่ะเห็นแต่เขาไม่กล้าพูด เห็นเป็นผมลงมาเหมือนกัน ใช่ ครับ คือคนไอ้ขังรวมที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยแต่คือเขามองเข้ามาในขังผมแล้วเขาเห็นเนี่ย ครับ แต่เขาไม่กล้าพูดช่วงเวลานั้นนะพี่ตีหนึ่งเงียบก็เงียบมืดก็มืดมีแค่แสงไฟสลัวๆจากดวงไฟอ่ะส่องเข้ามาผมก็ได้แต่นอนมองคุมผ้าคุมตัวแล้วนอนมองอ่ะพี ่ ด้วยความที่กลัวและสั่นไปหมดเลยแล้วซึ่งแล้วพอเช้ามาปุ๊บมันมีคนเข้ามาใหม่มันจะเป็น3ห้องเมื่อกี้ห้องสุดท้ายมันจะติดห้องน้ำ คร ับ ไอ้น้องคนนั้นอ่ะเขาก็เข้ามาพอเขานอนได้เข้ามาอยู่ช่วงตกกลางคืนนี่แหละพี ่ ตอนประมาณสักสามสี่ทุ่มถ้าจะไม่ผิดนะน้องมันฝันละเมอแล้วมันแบบตะโกนลั่นขังเลยเฮ้ยปล่อยกูอะไรเงี้ย ครับ ผมก็เฮ้ยน้องมันเป็นอะไรวะผมก็เฮ้ยเป็นไรมันบอกว่ามันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่มายืนอยู่หน้าขังมัน อ ะแล้วลากขามันออกไป เฮ้ยเดี๋ยวนะลากขาคือลากแบบดึงออกไปเลยอย่างเงี้ยออกจากห้องไปเลยเหรอ แล้วก็ดุ้งตื่นขึ้นมาโวยวายอ่ะพี ่เออ ผมก็เลยถามมันว่าเฮ้ยเป็นไรน้องก็เล่าให้ผมฟัง ครับ แล้วทีนี้วันพอวันนั้นแหละตอนกลางคืนช่วงประมาณตีหนึ่ง ครับ ตีหนึ่งตีสองมันก็มีเหตุการณ์เข้ามาอีกในเรือนจำอ่ะพี่เคยเห็นตวนไหมตวนที่ใส่ขา เคยเห็นครับ พี่เคยได้ยินเสียงมันใช่ไหม เคยได้ยิน ผมฟังทุกวันแต่เสียงนั้นมาจากซอยซึ่งไม่มีใครอยู่ไอ้ซอยที่ผมบอกว่าตายสามศพมันมีคนเหมือนเสียงคนขัดตัวน่ะเอาโซ่ตัวน่ะมาขัดกับพื้นน่ะแบบแค่ผมได้ยินอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเต็มซึ่งมันอยู่ใกล้ผมมากแล้วอันนี้เสียงตวนจากผู้ชายนะ ครับ แต่ไอ้ผมผู้หญิงที่ผมเห็นน่ะผมได้สืบถามมาแล้ว เนี่ยสิน่าสงสัยยังไงครับมันเป็นเรือนจำเรือนจำก็ต้องเป็นผู้ชายถูกป่ะมันต้องแยกหญิงชายอยู่แล้ว ใช่ครับแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเรือนจำอะเรือนจำชายมันเป็นขังหญิงมาก่อนพี ่จริงเหรอ ใช่ครับมันเป็นเรือนจำหญิงมาก่อน ครับ แล้วไอ้ที่ผมลืมเล่าให้ฟังคือไอ้ตรงหัวนอนผมมาหลังกำแพงอ่ะข้างหลังนะผมเคยไปถางหญ้าอยู่มันมีสารอยู่สารหนึ่งพี ่ครับ มันชื่อว่าสารเจ้าแม่งูเห่าซึ่งเขาสร้างไว้ให้กับนักโทษหญิงที่เคย เสียชีวิตไปในก่อนหน้าที่จะมาเป็นเรือนขังชาย อ๋ออ่า แล้วก่อนหน้านี้มีคนเคยเจอแบบกะกว่าผมอีกนะ จริงเหรอเขาเจออย่าง ต่อหน้าเลย เขาเจอยังไงเขาเห็นยังไง คือพี่จำในห้องน้ำที่ผมบอกว่ามันติดกับสามขังที่ผมอยู่ได้ไหม ครับ มีวันหนึ่งอ่ะข้าราชการเนี่ยเขาลืมล็อกขังของน้องคนนั้นแต่เขาล็อกประตูนอกไว ้ น้องมันก็เปิดออกมาดูดิเพราะมันได้ยินเสียงน้ำไหลตอนกลางคืนดิมันก็ว่าใครเข้าห้องน้ำไม่ปิดน้ำวะมันเป็นโซ่คู่อ่ะพี่ตัวคู่ติดต่อกันคือคนหนึ่งไปไหนอีกคนต้องไปด้วยซึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะตัวเล็กกว่าน้องผมอีกน้องผมมันเดินเข้ามาในห้องน้ำมันก็ไม่เห็นมีน้ำไหลแต่พอมันเปิดประตูเข้าไปห้องกลางมันมีสามห้องนะที่ห้องน้ำอ่ะมันเปิดประตูเข้าไปห้องกลางมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนั่งขดตัวร้องไห้อยู่ริมกำแพงในห้องน้ำอ่ะ โอ้ย ร้องไม่เท่ามันร้องไห้ไม่เท่าไหร่พี่มันกรี๊ดลั่นเลยเพื่อนรุ่นน้องผมคนนั้นอ่ะมันช็อกเลยจนอีกคนที่ตัวเล็กกว่า ครับ อยู่ไม่ได้แล้วต้องอุ้มไปนั่นกลับเข้าขังพี่แล้วล็อกประตูเองเลยอ่ะ โอ้นะฮะโอ้ก็ใช้คำว่าก็เรือนจำมาเนาะนะครับ อายุอนามมันก็ไม่น้อยล่ะแต่ละที่อ่ะนะฮะ แล้วมันตรงกับเป็นประเทศผมพอดีไงพ ี่ใช่พี่กำลังจะถามเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะก็คือนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไปเจอมานะครับ ครับ คือเราก็เลยบอกว่าพี่เป็นเพราะช่วงเป็นประเทศพอดีมันก็เลยทำให้เหมือนกับเราเนี่ยใช้คำว่าจิตเปิดแล้วกันเนาะมันเลยสัมผัส ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาก่อนบ้างไหมครับไกด์ เคยเห็นแต่หางตาหรือไม่ก็ได้ยินเสียงแค่นั้นเองไม่เคยเห็นจะแต่ว่ามาเห็นจะก็ที่เรือนจำเนี้ยครับต้องเป็นประเภทพอดีด้วย ครับจะพงพี่คงยังไม่ถามเนาะเพราะอะไรมันก็เป็นเรือนจำของหน่วยงานหนึ่งแล้วกันนะครูฝาก โอเคครับ นะฮะว่าเข้าไปเพราะอะไรเป็นอะไรเงี้ยแต่ใช้คำว่าพอมันเป็นประเภทปุ๊บแล้วก็ช่วงจังหวะที่ดวงตกปุ๊บนะฮะ ใช่ครับแล้ว ก็เลยเจอแบบนี้เลยอ่ะ จิตตกด้วย อ๋อจิตตก เพราะว่าอยู่ข้างในอ่ะมันกดดันนะพี่เนาะ ใช่ใช่ใช่นะพี่เคยไปเรือนจำร้างที่นครปฐมแล้วเห็นภาพข้างในนะรู้เลยว่าโอ้โหเข้าใจอารมณ์คนที่อยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องเรือนใหญ่ก็ดีนะครับห้องขังเดียวห้องซอยอย่างที่ไกด์ว่าเนี่ยมันมีหมดเลยนะ ครับ อ๋อรู้อารมณ์เลยอ่ะแล้วยิ่งแบบห้องมืดเนี่ยแบบในหนังที่เราเห็นเนี่ยคิดว่ามันไม่มีจริงมันมีจริงๆด้วยอ่ะ ใช่ครับ Oh. แล้วจริงๆอ่ะทั้งสามตึกนั้นนะพี ่ มันมีคนตายหมดเลยนะ ก็พี่ว่าก็แน่แหละนะครับ เขาบอกว่าตึกสองไอ้ตึกที่ผมอยู่อ่ะเขาแยกเป็นหมวดหมู่นะตึกแรกมันเป็นคดีเบาเขาเรียกคดีวินัยตึกสองจะเป็นพิพากษาตึกสามจะเป็นคดีอาญาอะไรเงี้ยซึ่งคดีอาญากับพิพากษานี่มันแรงอยู่แล้วถูกไหมพี ่ก็ใช่ แล้วมันแรงอยู่แล้วผมอ่ะไม่กล้าขึ้นไปหลบตึกสองอ่ะกลางวันผมยังไม่กล้าขึ้นเลยแล้วรอบตึกสองอ่ะพี ่ครับ มันมีรูปว่าเขาเหมือนกับเขาวาดภาพพระพุทธรูปวาดรูปพระเจ้าตากอะไรพวกนี้ไว้อ่ะครับเหมือนกับว่าคุ้มกัน อ ่ะ เหมือนกับใช้คำว่าเขาวาดไว้คุ้มกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบไว ้ประดับ หรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ แล้วช่วงหลังๆนี้เขาเอาพระประธานเข้ามาแล้วพี่ โอ้โหอย่าบอกนะ มันเยี่ยงจัดแบบที่ขนาดข้าราชการเนี่ยเขาไม่เชื่อนักโทษท้าเลยไม่เชื่อมานอนหน้าขัง เจอดีทุกคน เขามานอนกันนะ7-8 คนนะพี ่ มานอน7-8 คนเจอหมดเลย7-8 คนอยู่ไม่ได้หอบผ้าหนีลงมาหมดเลย นะฮะโอ้นี่ไม่น่าไปท้าเลยนะนะครับอย่างเงี้ยโอ้ของ ไม่ก็คือเขาบอกเขาไม่เชื่อไงทีนี้นักโทษมันก็ไม่ยอมอ่ะมันเจอมากับตัวมันกลัว จะไม่เชื่อมาลองดูซะกับตัวเองซะจะได้รู้ ใช่ครับ ครับ ทีนี้หลังจากนั้นมาเขาก็เอาพระมาสวดเอามาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยให้ลิบอยู่เรื่อยบางทีก็โชคดีหน่อยมีครอบครัวใจดีเข้ามาแจกอาหารให้นักโทษอะไรอย่างนี้ นะ โอเคได้ไกด์นี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะ ครับแต่จริงๆมันมีอีกหลายเรื่องไว้วันหลังแล้วกันนะพี่เน า ะ ได้ไว้วันหลังวันไหนว่างก็โทรมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญให้ฟังกันละกันนะครับ คร ับนะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกอย่างนี้ไกด์นะสู้ๆนะนะครับกับสถานการณ์ณตอนนี้นะ ครับผม นะเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับนะเราหวังว่าทุกอย่างมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วนะครับ ครับ ได้นะเป็นกำลังใจให้นะครับไกด ์ผมขอสอบถามนิดนึงผมเล่าเร็วไปไหมหร ืออ ะไร ไม่เลยครับกำลังดีเลยครับไกด์นะมีคนโทรมาชมเราด้วยพี่ทิวานี่ขาประจำเดือดช็อคเลยบอกว่าน้องเล่าดีมากน้องไกด์เล่าดีมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายข้อความทางสตรีมมิ่งก็บอกว่าโอเคนะเรื่องนี้นึกภาพตามน่ากลัวเลยทีเดียวไกด ์มันเรื่องจริงนะพี ่ได้ครับนะฮะไว้วันไหนว่างก็โทรมาเล่าให้ฟังกันอีกนะ ได้ครับ ได้เลยครับ วันที่ช่วงน ี้ได้เลยครับไกด์ขอบคุณมากนะ ครับผม ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ อือฮึ สวัสดีครับ อือฮึ สวัสดีครับ อือฮึ สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณเซฟกับเรื่องขอบคุเหตุการณ์นี้คุณเซฟเล่าให้เราฟังว่าเป็นเรื่องราวที่รุ่นพี่คุณเซฟเจอมารุ่นพี่คนนี้ชื่อต้นเหตุการณ์ผ่านมาแล้วประมาณ11ปีต้องบอกก่อนว่าตัวของต้นเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเก่งมากพอจบม.3ก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งหลังเลิกเรียนต้นต้องอยู่ซ้อมฟุตบอลที่โรงเรียนจนค่ำทุกวันแล้วห่างจากสนามฟุตบอลประมาณสัก40เมตรจะเป็นโรงยิมข้างในโรงยิมเป็นสนามวอลเลย์บอลก็มีนักวอลเลย์บอลหญิงซ้อมอยู่ลักษณะของโรงยิมก็มีห้องเก็บอุปกรณ์กีฬามีตู้น้ำเย็นปกติทุกวันที่ซ้อมเสร็จต้นและเพื่อนๆจะเอาลูกฟุตบอลมาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็มาดื่มน้ำกันตัวของต้นก็ได้เจอกับนักวอลเลย์หญิงผิวขาวผมสั้นตัวเล็กเวลายิ้มดูน่ารักมากตอนนั้นต้นรู้สึกว่าชอบแต่ว่าตัวเขาจะไม่กล้าเข้าไปคุยทุกๆวันตัวของต้นเลยอาสาบอกกับเพื่อนว่าตัวเขาเองจะขอเป็นคนไปเก็บลูกฟุตบอลได้แต่หวังว่าแค่อยากเจอนักวอลเลย์บอลหญิงคนนั้นทุกวันผ่านเวลามาได้สัก 1-2 เดือนเขาชี้เพื่อนที่เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอแล้วถามว่าเฮ้ยคนผมสั้นๆคนนั้นน่ะตัวขาวๆอะชื่ออะไรวะเอก็ตอบกลับไปว่าอ๋อพี่ปลายอยู่ม.5ชอบเหรอเดี๋ยวกูขอเบอร์มาให้เอาเปล่าหลังจากนั้นเอก็หัวเราะตัวของเขาก็คิดว่าเอพูดเล่นแต่ปรากฏว่าเอดันไปขอเบอร์พี่ปลายจริงๆแล้วพี่ปลายก็ให้ด้วยพอซ้อมเสร็จกลับบ้านพักตัวของต้นก็เลยลองโทรกลับไปแล้วก็คุยกับพี่ปลายตอนนั้นเขาเล่าให้กับคุณเซฟฟังว่าพี่ปลายเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งแล้วทุกวันที่ต้นไปเก็บลูกบอลต้นจะนั่งคุยกับพี่ปลายที่โรงยิมจนช่วงหนึ่งโทรไปปลายก็ไม่รับสายตัวของเขามารู้ทีหลังว่าตัวของปลายมีแฟนอยู่แล้วคือรุ่นพี่ม.6แต่ตัวเขาก็ไม่คิดอะไรมากได้แต่แอบผิดหวังเล็กๆและคิดในใจว่าขอแค่แอบชอบพี่ปลายแบบนี้ก็พอจนถึงช่วงวันวาเลนไทน์วันนั้นเป็นวันที่ซ้อมฟุตบอลเสร็จตัวเขาก็เดินไปเก็บลูกฟุตบอลตามปกติ ตัวของต้นได้คุยกับปายที่โต๊ะหินอ่อนจังหวะนั้นเองตัวของเขาได้เปิดกระเป๋านักเรียนแล้วหยิบเอาช็อกโกแลตให้กับตัวพี่ปายพี่ปลายยิ้มแก้มปีแล้วก็พูดกับมาว่าขอบคุณนะแต่พี่ไม่มีอะไรให้เลยอ่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวรอแป๊บนะจากนั้นตัวของปลายก็เดินไปหยิบกระเป๋านักเรียนเปิดกระเป๋าแล้วหยิบเอากระดาษออกมาเขียนอะไรสักอย่างแล้วก็พับเป็นรูปหัวใจให้กับตนตอนนั้นต้นบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆถึงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาคุณเซฟเล่าให้ฟังต่อว่าตัวของต้นสังเกตว่าปลายมาซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้างโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีเห็นปลายมาซ้อมวอลเล่ตามปกติพอซ้อมเสร็จก็ได้เข้าไปนั่งคุยกันแต่สีหน้าของปลายตอนนั้นเหมือนคนมีความทุกข์ไม่ยิ้มไม่ร่าเริงแต่ตัวเขาก็ไม่กล้าถามอะไรจนปลายบอกกับต้นว่าต้นคืนนี้ว่างไหมโทรมาหาพี่หน่อยเขาก็รู้สึกแปลกใจพอกลับไปถึงบ้านทำธุระส่วนตัวเสร็จก็รีบโทรหาปลายพอรับสายเสียงที่ได้ยินคือเสียงปลายร้องไห้เขาก็ถามกลับไปว่าพี่ปลายเป็นอะไรมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นปลายก็เล่าว่ารุ่นพี่ที่เขาคบอยู่ปรากฏว่าพี่คนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วแต่มาหลอกเธอตอนนั้นตัวเธอก็ร้องไห้ไม่หยุดต้นก็ได้แต่พูดปลอบใจไปเรื่อยหลังจากนั้นพอปลายหยุดร้องไห้ตัวของเธอก็ขอตัวเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนจนเย็นวันศุกร์ตัวของเขาก็ไม่เห็นพี่ปลายมาซ้อมวอลเล่ย์โทรไปก็ไม่รับเสาร์อาทิตย์ต้นต้องกลับบ้านพอถึงวันอาทิตย์ช่วงดึกๆจู่ๆก็มีข้อความเด้งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเป็นข้อความจากเบอร์ของปลายส่งข้อความมาว่าขอบคุณน่าจะคือคำว่าขอบคุณแต่ข้อความส่งมาไม่ครบคืนนั้นเขาเลยโทรกลับไปแต่โทรเท่าไหร่พี่ปลายก็ไม่รับต้นก็รอจะไปถามพรุ่งนี้พอถึงวันจันทร์เย็นวันนั้นตัวของเขาก็เดินไปเก็บลูกฟุตบอลที่โรงยิมก็ชวนเพื่อนไปกินน้ำกันแต่แปลกที่วันนี้ไม่มีใครมากินน้ำที่โรงยิมเลยตัวของเขามาคนเดียวระหว่างที่เดินมาเก็บก็เห็นพี่ปลายนั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนต้นเลยรีบเข้าไปคุยแต่วันนี้พี่ปลายทำพฤติกรรมแปลกๆคือเอามือรูปคออยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่นพึมพำว่าเสียใจไม่น่าเลยพูดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาตัวของต้นถามอะไรก็ไม่ตอบพูดอยู่แต่ว่าเสียใจจนเขาคิดว่าปลายคงไม่อยากคุยด้วยคงอยากอยู่คนเดียวมากกว่าวันนั้นเลยขอตัวกลับบ้านจนเช้าอีกวันตัวของต้นมาโรงเรียนก็มาเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอก็ถามว่าเฮ้ยมึงเมื่อวานไปเก็บลูกบอลคนเดียวเจออะไรไหมวะเขาก็งงกับสิ่งที่เอถามและนึกในใจว่าเอถามอะไรแปลกๆเขาก็ตอบกลับไปว่าก็ไม่เจออะไรนี่เจอแต่พี่ปายนั่งอยู่กูก็เลยเดินเข้ามานั่งคุยพี่ปายแป๊บนึงแล้วก็ขอตัวกลับหลังจากพูดจบต้นสังเกตสีหน้าของเอจู่ๆสีหน้าของเอกลับเปลี่ยนหน้าถอดสีแล้วเอก็บอกกับต้นว่ามึงพูดอะไรนะมึงเจอพี่ปายเหรอเออกูเจอพี่ปายเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นไอ้ต้นมึงตั้งสติดีๆนะใจเย็นๆแล้วมึงฟังกูพี่ปลายผูกคอตายตั้งแต่คืนวันพฤหัสที่พวกกูไม่ไปกินน้ำเพราะพวกเด็กหอมมาเล่าให้ฟังว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนดึกๆมันได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยออกไปดูเห็นเป็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่โต๊ะหินอ่อนที่มึงไปนั่งคุยนี่แหละพี่ปลายผูกคอตายแล้วเพิ่งเผาไปเมื่อวันอาทิตย์นี่เองต้นก็ตกใจถึงกับอึ้งเท่ากับว่าพี่ปลายผูกคอตายหลังจากที่โทรคุยกับต้นเสร็จแล้ววันที่ต้น ได้รับข้อความว่าขอบคุจากพี่ปลายเป็นวันเผาร่างพี่ปลายนั่นเองตอนนั้นตัวของต้นช็อกมากนึกอยู่ในหัวตลอดเวลาว่ามันจริงเหรอว่าที่เขาคุยกันเมื่อวานตอนเย็นเขาเจอกับพี่ปลายไม่ใช่คนเขาทั้งช็อกและทั้งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นเขาไม่กล้าแม้แต่จะเดินเฉียดโรงยิมนั้นอีกเลยพอผ่านมาได้สักพักหนึ่งตัวของเขาก็นึกถึงกระดาษรูปหัวใจที่ปลายเคยเขียนให้เขารีบแกะออกดูปรากฏว่าข้อความที่พี่ปลายเขียนไว้ทำนองว่าดีใจมากเขินมีความสุขต่างๆนานาแต่คำลงท้ายที่เขียนคำว่าขอบคุณตัวนอนเนนที่พี่ปลายเขียนปากกาไม่ติดเลยเขียนติดแต่คำว่าขอบคุเป็นเหมือนข้อความที่ตัวของต้นได้รับจากวันที่เผาร่างของปลายนั่นเองและต้นบอกว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานแค่ไหนตัวของเขายังรักพี่ปลายเสมอและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณเซฟกับเรื่องขอบคุอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญเรื่องราวชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกส่งให้พวกเราไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ Shock FM @hotmail.com สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับจะเจอกันใหม่คราวหน้ากับ The Shock Story คืนนี้สวัสดีครับ และน้องให้สัญญาณน้องอั๋นพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวไปเล่นบ้านเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาในจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับน้องอั๋น สวัสดีครับ นะครับน้องอั๋นได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับผม นะฮะน้องอั๋นตอนนี้น้องอั๋นโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ จังหวัดอุดรครับ จังหวัดอุดรที่บ้านในจังหวัดอุดรธานีแล้วฟังเดอะช็อคยังไงครับคืนนี ้ทาง YouTube ครับ แล้วติดตามรับฟังอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวฮะอ ยู่คนเดียวนะฮะเสียงเหมือนง่วงๆเลย ครับผม งั้นพี่เก่งรบกวนเวลาน้องอ่านสักแป๊บนึงแล้วกันเนาะ ไม่รบกวนนะคร ับ ผม ได้ครับน้องอ่านไงน้องอ่านช่วยพี่เก่งเสียงดังเลยนะเดี๋ยวแฟนรายการจะไม่ได้ยินเสียงน้องอ่านนะครับ ครับผมได้ฮะ อ่านครับมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นน้องอ่านเพิ่งอายุ12-13เองนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดอุดรธานีมันเกิดอะไรขึ้นครับ พอดีว่าวันนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะปิดเทอมนะฮะแล้วคราวนี้เพื่อนชวนไปเล่นบ้าน ครับ นะฮะชวนไปเล่นบ้านนัดกันไว้วันเสาร์แล้วคราวนี้เพื่อนโทรมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันเสาร์นี่มาแน่ๆนะผมก็ไปคราวนี้บ้านเพื่อนก็เป็นต่างอำเภอฮะเป็นอำเภอบ้านผือ ครับ ครับจังหวัดอุดรนี่แหละฮะ อ ่ าฮะ ก็ขี่รถประจำทางไปแล้วคราวนี้ไปต่อรถสองแถวคราวนี้ต่อรถสองแถวเนี่ยนัดเพื่อนไว้ว่าจะมาเจอกันอยู่ตรงนี้4 โมง ครับ นะฮะเจอกัน4 โมงแล้วคราวนี้ผมก็โทรศัพท์ขึ้นมาอ่ะว่าจะโทรหาเพื่อนคราวนี้โทรศัพท์ตังหมดนะตังหมดแล้วจะทำยังไงดีคราวนี้ก็เลยรอเพื่อนสักแป๊บเพื่อนก็มาพอดี ครับ ตามนัดครับผมก็ขึ้นรถสองแถวจากไอ้ปากทางบ้านเข้าไปในหมู่บ้านทางหนึ่งครับผมขับรถเข้าไปก็เห็นคนนั่งรถสองแถวด้วยกันนะฮะเขาก็มองเอ้าผมก็ไม่ว่าอะไรก็เห็นมองว่าผมคุยกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าเขามองด้วยสายตาแปลกๆนะฮะ ครับ ครับก็ไปถึงบ้านก็พากันลงจากรถสองแถวคันนั้นเข้าไปในบ้าน แล้วบ้านเพื่อนผมจะเป็นแบบบ้านสองชั้นนะฮะบ ้ านสองชั้นสมัยเก่าจะเป็นมีมุกหน้าบ้านแบบระเบียงให้ดูท้องฟ้าดูดาวอย่างเงี้ยฮะครับผมแล้วคราวนี้ก็เดินเข้าไปในบ้านเอ้าก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่เปิดไฟวะ ครับ เพื่อนผมก็เลยว่าเอ้าไม่ได้จ่ายค่าไฟมาช่วงหนึ่งแล ้ วแม่ยังไม่ส่งเงินมาแม่ยังไม่ส่งเงินมาเพราะแม่เขาไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด ครับ นะฮะเดี๋ยวก็ส่งตังมาก็จะไปจ่ายก็จะใช้ได้เหมือนเดิมแหละไม่เป็นไรหรอกก็จุดเทียนจุดอะไรไปครับผมก็เลยไปทำตัวส่วนตัวก็ไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวก็จุดเทียนเดินไปตามบ้านนะฮะมันจะเป็นห้องน้ำห่างจากตัวบ้านนิดนึงก็เดินใต้ไอ้สองเทียนไป ครับ เดินสองเทียนไปก็ดูลมดูอะไรไปมันก็เหมือนก็ทุ่งนานะฮะเพราะล้อมรอบบ้านนะฮะ ครับ ทุ่งนาล้อมรอบบ้านนะก็เดินไปคราวนี้ผมก็เลยเห็นเพื่อนอ่ะอยู่หน้าบ้านก็เลยบอกว่าเออแล้วไอ้ประตูตรงเนี้ยมันไอ้มันมีกรล็อกไหมวะเพราะว่ากูไม่เห็นกรเลยอ่ะมีก็มีอยู่นั่นแหละ คล้อง ไปนั่นแหละไม่งั้นก็เปิดอาบเลยก็ได้ไม่มีใครไปดูมึงหรอกครับคราวนี้ผมก็เลยไปอาบน้ำมีเสียงอยู่ตรงครัว ครับ ทั้งที่เพื่อนผมอยู่หน้าบ้านแต่ว่ามีเสียงอยู่ตรงครัว เสียงเป็นลักษณะแบบไหน เสียงเหมือนคนกำลังทำกับข้าวฮะครับผมกำลังทำกับข้าวก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกมันเตือนจากหน้าบ้านมาท้ายบ้านหรือเปล่า ครับ เพราะในบ้านหลังนั้นก็มีอยู่สองคนนะฮะ อ๋อ ครับก็ไม่ได้เอะใจอะไร อ ๋ อ เขาอาจจะเดินรีบเดินมาหรือเปล่าหรือประมาณนี้นะฮะครับผมก็เลยทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็กินข้าว ครับ กินข้าวเตรียมนอนเตรียมนอนคราวนี้ดวนส่งดาวอะไรไปกับเพื่อนแล้วพูดถึงความหลังตอนไปเรียนด้วยกันตอนช่วงปีที่ผ่านมา ครับ ก็เลยเคิ้มๆใกล้จะหลับคราวนี้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจากข้างนอกวิ่งเข้ามาในบ้านวิ่งเข้ามาคราวนี้ผมก็มองดูเอ้าใครวิ่งเข้ามาเลยมองสองไปเป็นพี่ชายของเพื่อนผม ครับ พี่ชายของเพื่อนผมแต่ว่าพี่คนเนี้ยเขาเสียไปแล้วฮะคือเขาตายไปแล้วฮะ รอ ครับ เออแล้วยังไงวะล่ะ คือเขาตายไปแล้วอ่ะตายไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ครับ คือช่วงกลับบ้านเนี่ยมันมีรถบรรทุกอ้อย อ ัดก๊อปปี้กับรถบรรทุกอ้อยเลยใส่ท้ายครับด้วยความเร็วคอหักไปเลย ครับ แต่ว่าพี่เข้ามาแบบคอหักแล้วก็ตาโบมาอย่างเงี้ยเลยมาจอดรถหน้าบ้านนะฮะ ครับ แล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาคือฝันนะฮะฝันไปว่าพี่เขาขี่รถเข้ามาในบ้านแต่จริงๆเนี่ยไม่มีอ่ะ ครับ ครับแล้วคราวนี้ผมสะดุ้งขึ้นมาเพื่อนผมก็สะกิดว่าเอ้าตื่นขึ้นมาทำไมวะมันฝันร้ายเหรอประมาณเนี้ยก็เลยว่าฝันร้ายว่ะ ครับ นี่ไงฝันร้ายถ้างั้นกูจะไปทำธุระก่อนนะเรื่องของกูเลยว่าอย่างเงี้ยไปทำธุระก่อนแล้วมึงก็นอนไปเลยนะไม่ต ้ องมารอกูครับผมก็เลยนอนไปก็นอนไปรอเพื่อนไปโอ้มันน่าจะไม่มาจริงหรือเปล่า ครับ แต่ว่ามีเสียงยิกเยียกเสียงเหมือนผูกอู่ตอนเรานอนนะฮะเสียงยิกเยียกอย่างเงี้ยนะผูกอู่แกว่งไปแกว่งมาตอนเรานอนนะฮะ ผูกอู่ก็คือผูกเปลนั่นแหละ ครับผูกคร ับ ผูกเปลนะคร ับ ผม ครับ ครับผม มีเสียงเหมือนเปลควายไปควายมา ใช่ฮะเขา ไปมาผูกเปนอนหรือว่าไอ้ท็อปมันไปนอนด้านล่างหรือเปล่าวะประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยเดินไปดูแล้วคราวนี้บ้านมันเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมฮะผมอยู่ชั้นที่สองมันจะมีห้องอยู่สองห้องทางด้านซ้ายผมก็เดินเข้าไปกลางบ้านแต่ว่าเสียงอ่ะมันอยู่ในห้องที่สองคือห้องเนี้ยผมไม่ได้เข้าไปเลย ครับ ผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเห็นเพื่อนผมนะฮะไอ้ท็อปนะฮะมันตายแล้วครับพี่คือเพื่อนผมมันผูกคอตายไปแล้วอ่ะ จริงดิบ้าเฮ้ยขนลุก ผูกคอตายไปแล้วล่ะคราวนี้หน้ามันยับปูปี้หมดแล้วบวมหมดแล้วฮะแต่ว่าผมเห็นมืดยังไงผมก็รู้ว่าเป็นเพื่อนผมไปแล้วรู้อยู่แล้วเป็นเพื่อนผมผมก็เลยร้องเลยเฮ้ยไอ้ท็อปตายแล้วเหรอวะมาเนี่ยแล้วผมก็ร้องด้วยผมก็ตกใจไปด้วยผมก็กลัวไปด้วยตอนนั้นอ่ะ ครับ ไอ้ท็อปผมก็สั่นไปด้วยก็คานออกมาแล้วผมก็รีบวิ่งไปหน้าระเบียน ครับ ตรงที่ไอ้ผมนอนแล้วผมจะรีบโดดหย่อนตัวลงไปขณะที่ผมกำลังหย่อนตัวอย่างนี้พี ่ครับ ผมก็เลยเหลียวกลับไปไอ้ตรงห้องที่ผมเห็นศพเพื่อนผมอ่ะเห็นไอ้ท็อปมันยืนอยู่เลยฮะ ครับ มันก็เลยบอกว่ากูบอกให้มึงนอนมึงไม่นอนว่าอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รีบโดดลงมาเลย ครับ โดดแล้วผมก็วิ่งเลยฮะวิ่งแบบมันจะเป็นทางเปียวๆแล้วเป็นหน้าปากซอยนะฮะมันเป็นทางโล่งแล้วก็มีแต่ทุ่งนาใช่ไหมฮะ ครับ หมู่บ้านก็มีอีกตรงข้างหน้าเลยหมู่บ้านที่เป็นไฟผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเลย ครับ วิ่งไปเรื่อยๆคราวนี้เพื่อนผมอ่ะมายืนอยู่ด้านข้างข้างถนนน่ะมันบอกว่าหยุดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ผมก็วิ่งไปมันก็บอกหยุดวิ่งวันนี้ฮะ ครับ เห็นมันไปเรื่อยๆฮะพี ่ ผมก็วิ่งไปด้วย ครับ ผมก็เห็นมันคราวนี้ผมก็วิ่งไปอ่ะแต่ว่ามันไม่ถึงสักทีอ่ะพี ่ครับ ไม่ถึงไฟด้านหน้าฮะไฟด้านหน้าหมู่บ้าน อ ่ะไม่ถึงสักทีทำไงดีผมก็เลยนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฮะ ครับ ก็อาราธนาศีลเลยฮะศีล5มาก่อนเลยฮะก็สวดก่อนเลยสวดปุ๊บสวดจบแล้วฮะสวดจบสักพักมาถึงไฟนะฮะเอาเนี่ยไฟแล้วหันเอ้ยหันกับหลังไปฮะช่วงหันกับหลังไปอ ่ ะเพื่อนมันวิ่งพุ่งมาพอดีนะฮะวิ่งพุ่งมาผมก็ล้มขมำเลยฮะ ครับ ล้มขมังร้องไปด้วยร้องไปด้วยแต่ว่ามันยืนมันพุ่งเข้ามาแล้วมันโดดออกไปห่างจากตัวผมนิดนึงฮะ ครับ แล้วมันก็ยืนอยู่นั่นเลยฮะตัวบวมหน้ายับยืนอยู่นั่นแหละมองดูผม ครับ แล้วมันก็บอกว่าไหนเป็นเพื่อนกันไหนเป็นเพื่อนกันบอกเนี้ยซ้ำๆนะฮะผมก็ร้องอย่างนั้นร้องอย่างนั้นคนแถวนั้นเขาเลยวิ่งออกมา ครับ หมาก็เห่าฮะวิ่งออกมาใครมาร้องอะไรกันเขาบอกนี ่ ครับแต่ว่าเป็นเสียงชาวบ้านนะฮะเป็นผู้ใดมาห้องแถวนี้ประมาณนี ้ ครับเขาเลยออกมาคราวนี้ผันไปดูเพื่อนก็ไม่เจอนะฮะ หายไปเลย หายไปแล้ว แล้วคราวนี้พอเสร็จเพื่อนหายไปแล้วชาวบ้านเข้ามาช่วยเราแล้วเนี่ยนะครับโอ ้ โหมันจะอีลุงตุงนางแล้วเพราะว่าคราวนี้คือไปอยู่กับผีมาแล้วเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนตายได้บอกว่าเฮ้ยบ้านนี้มีคนฆ่าตัวตายอยู่แจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่เลยไหมครับ ครับช่วงนั้นผมก็บอกว่าผมไปอยู่บ้านหลังนั้นมาอยู่แล้วเขาบอกว่าหลังไหนผมบอกอยู่หลังนั้นอยู่กลางไร่นาเลยผมบอกอย่างเงี้ย ครับ ผมมองนี้แล้วเขาก็เลยพาไปบ้านผู้ใหญ่นะฮะบ้านผู้ใหญ่บ้านเด็กบนคุยไม่รู้เรื่องว่างั้นครับเขาก็เลยให้ผมนอนพักพร ุ่ งนี้เช้าพาไปพรุ่งนี้เช้าพาไปเขาก็เลยบอกว่าเป็นเอ้าเป็นไอ้เถียงนายายสามต้นนี ่ ว่างั้น ครับ เถียงนายายสามคือเป็นป้าของเพื่อนผมนะฮะมารู้ทีหลังว่าเป็นบ้านเป็นเถียงนาเป็นบ้านไว้พักตอนเฝ้าไร่เฝ้านานะฮะ ครับ ครับผมคราวนี้เขาเลยพาเดินเข้าไปผมบอกว่าผมเห็นศพอยู่ในห้องที่สองเอาไปดูโอ้ศพร้านยายตำว่างั้นครับเราเลยหิ้วศพอะไรขึ้นมา โอ้ย ครับ ก็คือไปแล้วก็เจอศพเพื่อนเราจริงๆนั่นอยู่โอ้โห ครับ ดูจากสภาพศพพอจะกะเดาได้ไหมกะได้ไหมว่าเสียชีวิตมากี่วัน วันอังคารนะครับตอนที่ผมโทรไปแน่นอนนะครับหลังจากวันนั้นเขาน่าจะฆ่าตัวตายตั้งแต่วันนั้นแหละทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องพี่ชายเสียชีวิตด้วยนะ ครับ ก็เขาน่าจะตอมใจเรื่องนี้ด้วย โอ้แต่ที่น่าช็อกกว่าก็คือณก่อนหน้านี้คือตัวของเราเองนะฮะ ครับ อันไม่ได้รู้มาก่อนว่าเพื่อนเสียก็ไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อน แต่ว่าผมก็คิดย้อนหลังอยู่ว่าผมตอนผมขึ้นรถสองแถวมาครับขึ้นรถสองแถวมาแล้วผมก็คุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนคนที่ว่าตายแล้วแต่ว่าคนก็มองผมแปลกๆเหมือนก ัน ก็คือคงอารมณ์ว่าใช้คำนี้กันนะมึงคุยกับใครวะ ครับ มึงบ้าหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยนะ ครับยืนคุยอยู่คนเดียวมาเนี้ยคนครับคนต่างอำเภอมาอะไรประมาณนี ้โอ้โคตรโหดอ่ะอัน ครับ โหดมากเป็นพี่เป็นอ่านพี่บอกตรงนะพี่ช็อกตายไปแล้วแบบเนี้ย ครับผมก็ขามันเริ่มไม่วิ่งตั้งแต่เห็นแล้วฮะ นะ ครับ ใช้เวลาทำใจกับเรื่องนี้นานไหมครับ โอ้ก็จนถึงปัจจุบันเลยฮะค่อยมากล้าพูดในฟังเนี่ย ผ่าน แต่คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่อง ครับนะฮะ8ปีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ครับ โอ้โหณปัจจุบันนี้ถามตรงๆนะครับยังรู้สึกยังสัมผัสถึงการมีอยู่ของเพื่อนคนนี้ได้อยู่ป่ะครับหรือว่าไม่ละ อ๋อตรงนี้นะผมหลังจากเจอนั้นมาก็มีเรื่องอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆนะฮะ เกี่ยวกับเพื่อนคนนี้ป่ะหรือว่าก็จะมีวิญญาณตนอื่นเข้ามาม ีคนอื่นบ้างด้วยฮะม ี คนอื่นบ้างมีของเพื่อนด้วยฮะ เหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณคือจิตมันเปิด ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะผมไม่รู้ตรงนี ้นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เจอเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมากมายก่ายกองนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ไปเจอมาตอนสมัยวัยเด็กเลยนะ ครับ โอ้น่ากลัวมากอ่ะนะฮะ เรื่องต่อจากเรื่องนี้มาก็มีเรื่องอื่นมาอีกนะฮะ ได้ เอาไว้วันหน้าแล้วกัน ไว้วันหน้านะนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้านี่ให้เล่าแต่หัววันหน่อยนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาอ่านมากนะครับ ครับผม ได้เลยงั้นพี่ถามนี่ตอนนี้คือทำงานหรือเรียนอยู่ครับเนี่ยอัน ตอนนี้ทำงานอยู่ไปรษณีย์ครับผม อ๋ออยู่ไปรษณีย์ อุดรธานีครับ นะครับผมโอเค ครับ นะฮะแล้วที่อุดรช่วงนี้เงียบไหม อุดรช่วงนี้ฮะ ฮะ อ๋อก็เงียบอยู่นะฮะครับผมเพราะว่าเขาก็ระวังตัวกันด้วยนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็ร่วมมือกันทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันนะฮะ โอเคได้ไงสู้ๆนะนะครับไงก็เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะ ครับผมขอบคุณครับ ได้เลยครับขอบคุณอันเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับนะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับจากสายของคุณจิตนะฮะคุณจิตเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองน้องสามีเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นแถวย่านรามคำแหงครับผู้ฟังนะฮะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมานะครับขออนุญาตเรียกพี่จิตแล้วกันเนาะนะครับพี่จิตให้ชื่อเรื่องนี้ว่า ไม่น่าเลยเราเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับพี่จิต สวัสดีค่ะ นะครับพี่จิตครับตอนนี้พี่จิตได้ยินเสียงเก่งชัดไหมครับ ชัดค่ะ นะครับพี่จิตโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับตอนนี ้ชัยภูมิค่ะ อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะพี่จิตฟังเดือดช็อกยังไงครับ ช่วงนี้ไม่ได้ฟังที่ไหนค่ะแต่ว่ามีเรื่องเล่าก็เลยโทรมาค ่ ะ อ๋อมี ค ่ ะค่ะว่าง่ายก็เลยโทรมาอ ือฮึนะฮะเสียงพี่จิตมันดูไกลๆครับพี่จิต ไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมคะ เสียงมันดูเหมือนไกลๆนิดนึงครับ อ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวนิดนึงเน า ะ พี่จิตใส่สมอลทอล์กอยู่ปะ ไม่ค่ะยกสักครู่ได้ไหมคะ ได้ ม ัน อาจจะไอ้มีเสียงอื่นๆรบกวนแป๊บนึงนะคะ ครับผมระหว่างรอพี่จิตเช็คสายอยู่นะผู้ฟังอ้าวสายหลุดไปเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องตั้มติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันยาวๆจนถึงประมาณสักตีสามครึ่งตีสี่แต่ที่101เนี่ยเราจะลากันตรงเวลานะครับตีสามตรงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจบจากเรื่องพิจิตรไม่แน่เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องที่ค้างไว้ที่ตั้งใจจะเปิดให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยมาเปิดให้ฟังปิดท้ายกันบอกเลยว่าร้อนจริงๆฮะไม่ต่างจากเรื่องของพี่เป้เลยบังเอิญมากๆนะครับตอนนี้ติดต่อพี่จิตได้อีกรอบหนึ่งครับพี่จิตครับ ค่ะ สัญญาณดีขึ้นครับพี่จิต โอเคนะคะ ครับผมนะฮะพี่จิตเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไป20กว่าปีละแต่พี่จิตไม่ได้เจอเองนะเป็นน้องของแฟนพี่จิตเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับพี่จิตไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บดีไหมคะแป๊บนึงนะพอดีเดินอยู่โทษทีนะคะ ครับพี่จิตอยู่กับใครอ่ะ อยู่คนเดียวค่ะสามีก็หลับไปแล้ว มีเด็กป่ะที่บ้านอ่ะ น้องค่ะไม่มีลูกพี่จิตไม่มีลูกพี่เจ๊แบบคุณเก่งนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องเขาตามมาที่จากกรุงเทพอะนะคุณเก่งได้ยินเสียงอะไรเหรอ เดี๋ยวว่ากันถ้าอย่างนั้นอะเดี๋ยวว่ากันดีกว่านะครับหัวใจหายแว่วเลยตะกี้นะครับงั้นพี่จิตมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงพี่จิตไหนลองเล่าให้น้องฟังหน่อยสิครับ คือว่าเรื่องนี้เกิดประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนาะก็หลังเลิกงานแล้วเนี่ยพ ี่ ต ู้ เขาก็แวะไปทำธุระนี่นั่น ครับ แล้วก็ประมาณ10ขึ้นกว่าเขามารอรถที่มารถเมย์จากบ้านก็มายืนรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลล้างอะค่ะ ครับ แถวย่านรามคำแหงเนาะแล ้ วก็ทีนี้ที่ใต้รถเมย์ที่ประมาณ4ทุ่มก็จะไม่มีรถคือรถเริ่มห่างแล้วอะค่ะพี่ตู้สังเกตว่าที่ทำไมวันนี้รถถึงน้อยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะมองไปฝั่งตรงข้างแต่ไม่มีรถผ่าน ครับ พอดีมีรถมีคันหนึ่งมาจอดตรงใต้ที่พี่ตู้ยืนรออยู่ใต้แล้วก็ระบุสถานแต่ที่ข้างใต้ข้างในจะมีใต้ระบุสถานที่ใต้ที่พักเนาะ ครับ ก็ไม่ได้ดูเลขรถอะไรหรอกก็จะดูแต่อ่านแต่ชื่อพอขึ้นรถไปแล้วเนี่ยแกก็ว่ามันจะติดดีอยู ่ มีที่นั่งว่างอยู่หนึ่งที ่ เดินก็ไปนั่ง ครับ มันจะแตกตอนนี้ก็จะแตกในนิดเสียงรถก็ไม่มีพอรถเคลื่อนตัวออกเงียบนิดเลยเสียงขึ้นเย็นอะไรก็ไม่มีเลยแล้วทีนี้ที่โต๊ะนั่งไปสักพักหนึ่งก็กระเป๋ารถมีไม่มาเก็บตังค์ก็เลยบอกว่าพี่ต้องพูดกับกระเป๋าว่าพี่ไม่เก็บค่าโดยสารหรอคะ ครับ พี่ต้องก็พูดแบบนี้ปุ๊บทั้งหมดในรถนะคะหันหน้าในทางพี่ต้องหมดเลย ทั้งคนที่นั่งด้วยกันทั้งผู้โดยสารทั้งกระเป๋ารถคนขับหันมองบุ ครับ หันมองตาเดียวแต่ที่เจ้าตกใจมากคือหน ้ าตาเหมือนกันหมดทั้งคันรถเหมือนกันตั้งแต่แกมาจากบ้านกันเลย เดี๋ยวนะฮะทั้งรถหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเหรอ ใช่หน้าตาแบบเป็นบล็อกเดียวกันเลยอ่ะตอนนั้นที่เริ่มใจไม่ดีใจก็ไม่ดีจะนั่งแบบว่าก็แบบอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็มองแรกมองหน้าต่างไปลบสักครั้งก็ไม่มีเสนอมาเอาเลยสิเนี่ยทำไงดีคิดอยากลงใต้ไปถัดไปได้หน้าแล้วทำไงดีจะบอกก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าคนขับน่ะทั้งที่ยังไม่บอกนะคะเขาก็จอดใต้ตรงที่ที่ตู้อยากลงก็ดีที่ตู้เขาก็รีบลงเลยแล้วก็มองตามรถขับเคลื่อนออกจากใต้อย่างไม่ช้าร ถต้องการหายว่าไปกระจายเลยค่ะพี่เจต ดีโหพี่เจตรถนะครับ รถทั้งคันค่ะทั้งคันเลยคือมองเห็นกับตาเลยว่าหายไปทั้งคันเลย เฮ้ย แล้วก็ถ้าบอกระบบถนนเส้นนี้ได้เนี่ย ถนนเส้นรามคำแหง ง่ายออกจากรามคำแหงมาอะไรนะครับ สุวินทวงศ ์หายไปนี่ค่ะจะเกือบจะถึงเลยแถวรัชดาที่ว่าเป็นนี่นะ ถนนรามคำแหง ที่จะไปถึงแม่ถนนรามคำแหงจะออกมาลาดพร้าวใช่ไหมคะแล้วมันโผล่แยกใช่ไหมคะ โผล่ แยกลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวอะค่ะ ถนนรามคำแหงโผล่แยกลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวก็คือตรงใกล้ๆกับลำสาลีแถวนั้นบางกะปิแถวนั้นป่ะ คือว่าผู้บอกว่าก่อนจะถึงสอนอสุทธิศาลด้วย ก่อนถึง สอนอสุทธิศาล สอนอสุทธิศาลไม่น่าใช่ถนนรามคำแหงแล้วนะพี ่เนอะไม่เคยจะบอกว่าไม่รู้แต่ว่าพอลงปุ๊บนี่จะนั่งรถต่อไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นสอนอสุทธิศาลแล้วจะต้องเลยเลยอ่ะ ก็คือถนนรามคำแหงเลี้ยวเข้าพระรามเก้ามาจะมาถึงแยกรัชดาฟอร์จูนตรงนั้นนะแล้วก็เลี้ยวขวา ใช่ประมาณน ั้ นแหละรถหายช่วงนี ้รถหายไม่ต้องคันเนี่ยนะพี ่พูดรถมันเก่งนะม ัน เก่งแต่จะมีข้อมูลไหมคะว่าเป็นเหมือนเสียงที่มันมีต่างจังหวัดเนาะจะไม่มีข้อมูลไหมคะว่าไอ้ที่หายไปต้องคันมันเก่งมากเลยอะ โอ้โหผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยครับพี่จิตนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะเนี่ยนะครับตรงถนนเส้นนี้ ก็ให้ฟังว่าเนี่ยจนที่ปุ๊บแบบว่าเป็นไข้หลายวันนะคะแบบแกนนอนไม่หลับหลายวันเป็นไข้หลายวันเลยเออแล้วมันก็แปลกดีนะแล้วพี่ตั้มก็ไม่มีข้อมูลด้วยว่าเออมันจะมีอุบัติเหตุแต่ละทั้งคันหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เนาะอะไรที่เป็นที่นั่นแต่มันก็แต่ถ้าใครอ่านข่าวย้อนหลังไปหรือว่าเป็นคนติดตามข่าวเขาจะรู้เรื่องนี้ก็ที่บอกข้อมูลมาบ้างก็ดีนะคะคนที่ฟัง นะฮะถ้ามันเป็นถนนเส้นพระรามเก้าวิ่งมาทางนั้นอ่ะไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าเลยไปอีกเส้นหนึ่งครับถ้าเป็นเส้นเพชรบุรีเนี่ยไม่แน่นะฮะแต่พอบอกว่าเป็นรามคำแหงพระราม9ปุ๊บเข้ามารัชดาเนี่ยนะฮะอ่ะอันนี้นึกไม่ออกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเพชรบุรีก็ยังพอแบบเอ๊ะน่าจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์อย่างที่เคยเป็นข่าวดังอย่างเช่นรถแก๊สระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมี ก็ติดก็ถามรายละเอียดจากสามีว่าพี่ปู้เนี่ยเขาไอ้เส้นนั้นหรือเปล่าเพชรบุรีไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะบ้านสามีอยู่แถวหลังของแม่สุขศาล ครับ ก็จะบอกว่าพอลงปุ๊บมันก็ใช่ถึงบ้านของแม่พี่ต้อมพอดีเลยคือหมายถึงว่าถ้าคิดไปอยากลงก็จะเปิดให้แล้วก็หายไปเลย ครับนะฮะโอเคนะครับพี่จิตนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะครับเดี๋ยวก่อนวางสายกันพี่จิตผมถามนะฮะนะครับนิดเดียวเลยจริงๆพี่จิตตอนนี้อยู่คนเดียวจริงๆใช่ป่ะ อันตอนนี้จิต คนเดียว ก็คือที่ บ ้าน นอนแยกห้องกับสามีเพราะว่าสามีเขาจะนอนห้องนึงเขาจะนอนกันแล้วแล้วถึงไม่มีลูก อ่าฮะผม ไม่มีลูก ไม่มีลูกด้วยนะครับ ไม่มีลูกแต่อายุ45สามีอายุ55 อ่าฮะ แต่ไม่มีลูก นิดเดียวเลยครับผมไม่ได้รู้สึกไปเองพี่จิตนะครับตอนที่ครั้งตอนแรกที่เราคุยกันครับดูข้อความนะฮะในเฉพาะโซเชียลก่อนนะครับที่ฟังผ่านทาง YouTube The Shock 13ของเรานะครับชานศักดิ์เสียงเด็กคุณทริปเปิ้ลเอ็กเสียงเด็กใช่ป่ะคุณสิทธิ์สาย3เสียงเด็กชัดมากน้ำแข็งสายได้ยินเสียงเด็กค่ะธัญฤทธิ์เสียงเด็กมาจากไหนธันวานะครับมีเสียงเด็กด้วยคุณแอมหลอนเลยนะเสียงเด็กเสียงชัดเกินได้ยินเสียงเด็กครับเสียงเด็กจริงๆครับเสียงเด็กผู้หญิงครับนะฮะได้ยินเสียงเด็กค่ะเสียงเด็กค่ะเสียงเด็กเสียงเด็กเสียงเด็กเสียงเด็กเสียงเด็กเต็มไปหมดครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่ได้ยินพี่จิตมันเป็นลักษณะคือตอนที่พี่จิตเหมือนกำลังจะเดินอ่ะแล้วมันมีเสียงเด็กขึ้นมาแอบขึ้นมาประมาณนึงอ่ะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงอ่ะ ค่ะคือเดินหาขึ้นเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแบบเราอยู่ต่างจังหวัดอาจจะขึ้นไม่ยินก็เลยเดินหาขึ้น มันอาจจะเป็นไปได้จังหวะที่อ่ะระหว่างที่ขึ้นมันแกว่งแล้วสัญญาณมันก็พลิกฟึดขึ้นมาก็เลยเสียงมันอาจจะคล้ายๆเสียงเด็กก็ได้ถ้ามองในมุมนี้นะโอเค ปกติเคยเล่าให้คุณสอนเอ้ยคุณเก่งครั้งนึงแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย เมื่อคราวที่แล้วใช่ป่ะพี่จ ิตใช่ที่ว่าเขาตามมันจากที่พี่อยากมาเกิดเรื่องน่ะแต่ว่าไม่สามารถมีลูกได้แล้วน่ะ อ่าฮะอ่าฮะ นี่เรื่องจุดหนึ่งจะมีสารพิษ ครับ ของใครที่ชาวบ้านติดเขาก็จะเขาเห็นบ้านติดจะมีต้นมะขามหวานต้นคู่กัน อ่าฮะ ที่สามเขาได้เห็นนั่งอยู่บนสิ่งต้นมะขามเป็นเด็ก นะครับโอเคได้พี่จิตนะครับได้ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าวันไหนโอกาสว่างเราคงได้คุยกันอีกนะครับ คร ับ ได้เลยครับพี่จิตขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี